چاگا نو آو سلیمان علیہ السلام وی آو چر بطلگا یا بے لالوم یا بے سزاورکوم یا بے دنین خی مرغیر آگلی آو سلیمان علیہ السلام تاوی ما امم لکتو لگے اوتا تو داغی پتنشتا سلیمان علیہ السلام خطو لگے آگی ریورکو چداور لہوسا شتابدار راشی او غاڑا کی دی خط نے او بادشان اخپل پارلیمنٹ را جمع کر اغیت اوی ماں پہ عزتمن خط را دے مرغیر آوڑے سلیمان علیہ السلام خط دے عزتمن دے اغا پارلیمنٹ او اغا قوم ایو الاخولا رائے ورگئی مشورہ ورگئی او بیا اغا اخبال رائے پیش گئی قالت یا ایو الملو افتونی فی امری اوی دی بلقیس وزما وزیرانو فتورا گئی ما تزما پکار کی فتوہ یعنی رائے را لگا گئی ما گنتو قادی حتن امرن نیمزا کون کدی اوکار ترہیش تاسو بیانو کئی تشہدون حاضر شئی بیانو کئی قالونو یا غی منگا خواندانیو طاقت منگا خواندانیو طاقتو لو باسم شدیدن او خواندانیو جنگ سخت والامروی لیکی او اختیار ستا دیں نو گورا سوکم کیت منگتا منگتا قچتے جنگ کو لشو او نور ستاق وحدا اختیار مشر تپری خود چستا اختیار دے اخپل رائی ورکڑا دل دے رائی نور گئی دخپل دل تخپل حکم پا مشر باندن نافیس کئی چه زمان دا رائی دا داسی نوئی اخو خستا دا نا دل دے وردوئی تا جیادو لینکے تا جنگو لینکے نو مشر تا پریدا اگر پکار پوئی گی قالت ان الملوک ازاد خلو قریتان اوی ورد بلقیس تاسو آئی من جنگ کو لیشو خود جنگ فائدہ نشتے نقصان نیر دے قالت اوی ورد بلقیس یکنن بادشاہان کلا چتنشی او کلیتا روان کی اغیر آوا جعلو عزتا لحاظ اللہ وبرده عزت منوسی دن کتاب عزت اللہ وکذالک ایا فعلونو دارنگی کئیو اگر در اخیار آوا اگر جنگ سر خمال تباشی دو جنگ فائدہ نشتے دو اندہ چه انقلاب سرا عزت من زلیل شی و زلیل عزت من شی وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ دَارَنْگِ كَيُّ شیخ القرآن اللہ دی برحمتنو لیگی ویزم حکم مکرمہ کی دمولونا عبید اللہ سنگی سراؤما نمائی غطا ویز مدینی منوری تازم مازیر نبوی کے بائی لگی عبادتو کما روزایت حر باند بدرود و آما ویارمات ویچ مدینی تازی نوالتے دو کاراو کا یو آلتے یو کتب خانوا دے امام ابن تیمیہ زارو کی دابون بکی پراتے بھی داغے متعلیہو کا حدویم دروزایا دھر سربا یو سرے ناستی دا اغسر ملاقاتو کا واغب اتاسر خبری میں کئی نوزر خط درکون زمان خط چور کے بیا باغا تاثر خبری کئی مال اخات راکر او ما تا مولانا عبیداللہ سندی ہوئی شدارا سالے اجلے پر ترکیہ کی چیف جسس ہو او قاضی رکوزاتو نظر دیر امی تنخاوا او دیر مالدار ہو او دیر آنگلے او دل تکیو سے دروزا ادھر سر ناستی ہوئے اپس نزی ویزا چلالما نوزا اغسا غلالم هره سر اما لاس ملاو کر خو خبر اینو کوئی دے لاس ملاو کر اما والا مولانا سندی خاتو اردو سن جا اگر خاتو کوتا نو ساری روائی اچھات کا امانی تا پوسو گا مولانا سنگو حالا والا تا پوسے ہوگا اما تا مولانا سندی ویلیم جمعیاتی نا تا پوسو نا ہوگا دیر لوی عالم دے نو اما تا دیوائیت تا پوسو گا او چاگه شورو شو زمان عقل ایران پاتی شو لگه او گتب خانه چه عربایی او دا عبارتون از کتابونو وی ویزه ایران پاتی شو موتا وی ما تغبت واسی آغد دو دیر پوند تنخاوا او دیر دعو قاضی خوزاتو وی ما وردوی چه تا ولې دلته راغلي او ناشته او واپس نزي او داسې خراب ژوند تیرې غربت او د جزای یماته الم تسمع قول بلقیس تا د بلقیس قول قران کې نه اورېدلې چاوي ان الملوک اذا دخلوا قريه تنصدوها وجالو عزت علی عز اللہ وکذالک یفعلون انقلاب جراشی عزت من زلیل شی او زلیل عزت من شی نو انقلاب راگے عزت ایک وراغلے ما بس اگار سے پاتی شو وینی مرسلاتون لیم بی آدیاتین او زلی کن کے ما دیتا دیا یو توفا و تلیگم حدیه و تلیگم قانون داده چه دنیا پرسته اغا پا توفو بانده بیا غلشی اغا اصل کار چکم کار داغیی اغا پاتیشی نوریگا حدیه و للیگم ها توفی و للیگم ها نو گده آج پرست نی نو دیم بس غلشی زمنا و خلار شی وَإِنِّي مُرْسَلَةُ لِلْأَنْبِيَا دِيَا دِنْ سَلِقُنْ كَيْمَ دَيْتَا دِيَا نُقَتَلْ لِي لِمَا يَرْدِهُ الْمُرْسَلُونَ سَبَ سَخَبَرَ بَانِي وَابَسْكِي گِلِي گِلِي شِئِ او تخفیر آئے لگرے سلیمان علیہ السلام لا فَلَمَّا جَا سُلَيْمَانَا نُقَلَا چِرَائِ سُلَيْمَان علیہ السلام تَاسْتَازِ وِي سُلَيْمَان علیہ السلام ای تاسو مضبوطه و ایمال رب مال تاسو مال مال روی لیگه زمان سکو ما فما آتانی اللہ و آغا چرا کری مال را اللہ آغا وردید آغانا چه تاسو لے در کری بلکه تاسو مخلوا دیو بانی خوشحال شئیو سلیمان علیہ السلام اردو اتما پدیغ لیکی مال خوشتاسو نخلوا خرا کری دی او دا دو نر سڑی کاری دنگیر انسان مڑی گی نا خو پختانوی مرول دا اگو خیٹو مشکل ندی مرول دا اگو سترگو مشکل کار دے اگو خیٹے مڑی گی خو اگو سترگ نمڑی گی دا چاسترگی چونگی نوان مڑی گی سلیمان علیہ السلامی ما پا مال باندے غلے کوئی مال اکو اللہ ستاسو نخرا کرے دے فما تانی اللہ او نو آغا چرا کڑے مال را اللہ وردی دا غمش تاسو لی دار کڑے دے بلکہ تاسو بخلوا دیو بانی خوشحال شئیو ارجی علیم واپس دیتا فلن آتی انہم بی جنود انو خام غارا بشم دیتا پلاخ کارو چنبی مخام خیدل دیل داری سارا او بابا سمنگا دید دینا سلیلا و هم ساویرون او دی بیوی کمزوری دی بیوی رسوا دی بیوی باسو زلیل بی او رسوا بیو زلیل او رسوا بی او بی باسو دیدانا سلیمان لی صلاة و السلام اگا تخفی واپس کری کلچ اغیل تخفی لاری نو اگا او خیار او اگا پوشوا چراغ دنیا پرس نوی دو دنیا دو پارا جن نکی دو دنیا دو مقصد دو پارا نوی ارم اکڑان دی نو باسا سر ہو گئی اگر دنیا دے پارا جنگ نکئی ہو نو اگر پورشوا قال ای آئیو الملو ایوکم یا دینی بیار شہا ویو آلتا سلیم ویو دی بلقیس ویو سلیمان علیہ السلام یا ایو الملو وزیرانو کم یا استاسو ندین چرا بڑی ما تزدی تخت لگا سلیمان علیہ السلام تا پا طریقے دو وحی پتو لگی دا چدا را روان را رب ویفو چدا فرشتی پیغمبر دے صحیح سلی دے نوغر آروان شوا چه زخبل ازمنا چه زم ملاقاتو کن قانونم دائی یو ملک چه بگه پوشی فلانه ملک من سر خبر روانه نفورن اغیق پلی الچیو لیگی سوکو لیگی اوغال دی خبرو کی نواغی و ازم اخبل ازم اوزاغی سر خبرو کما چه اغر آروان شوا سلیمان اسلام تا پتو لگه چه اغر آزی اس آنی خو سلیمان علیہ السلام تا مان را لے گو خل طاقت و قوت و دخو دو اولے غلو کو سلیمان علیہ السلام اتماعت طاقت ہے زبطا تا خل طاقت و قوت و خیم او دارا ذہنی جنگ یو قسم چیو یو تان ذہنی اثر غرزائی پر بلو بل ببل وان ذہنی اثر غرزائی نو سلیمان علیہ السلام په دې اوس هغه ذهني اثر ورغول دي چې دې د واخ خیال وکړو چې موږ سره طاقت شته قوت شته هغام سیاسي خلک وردا او د عوامي پرشر وایي نو عوام راجم کی په مینتونو او جلسه جوړه کی او لوی پروګرام جوړ کی حکومت دا غي جما سره خلک شته او ما زو طاقتور ما سلیمان علیہ السلام اغیطا داخل کز منزمانی مولاوی ناغب ویتا زائن روان کڑی بوتر وی زمون نتا ضرورت دی زمون نتا ضرورت دی دارا لجور کا و دارا لجور کا و سلیمان علیہ السلام ہوئے رتی سرے ہو کنا اغیطا ما تو طاقت خی زبطا تو طاقت خی ما قال اي ايها الملعون هو ورد سليمان عليه السلام هو سليمان عليه السلام وازما وزيرانو وازما الجماعتا ايكم ياتي بعرشها كم يوستاس من اجرا بڑی ما تذو تحت مخدارنا چراش ما تطابدار يو قال بكراچان يو سيكواتو زوائم مرگره او خسنه ده اللہ ده خوشحاله کی نمات اوی جی اگر درزی پنبیر تا نو اگر درزی خوطه دیره تمو بیایا پو جماعت کی کینو نور بزر پا باند مدرسه ضروریات کو ما و دیره تمو بیایا و جماعت کی کینو ما یا دیره خوا زب پو ارشن جراده ما تاو لداسه ہوئی دی مرگری اگر دیل اوی چه کده دیر اوی بی نو دی بوی چه دی خوخفلا مالدار دی نو سلا امداد کن مدرسه سرا او ما پڑه کی وی چه سید برازی نزوی رو مدرسه کی کینو ما ازب اوت داز خوار خوار کی گما داز مازوره نبرواش کوله نلما چرای نما سید دیره تا بوتو دیره که می کینو روٹای چایو شو ناغت تنوار وقو اغل اخوان ورگو اغل از شپا کو ما برناخشو شپے اوکرا دیر خوشحالو سال چه من ناشتا کولا نماتے وی ما پا جون کی خول شپا داتے رکنا دیر مطمئنو ما سکونو او دیر خوشحالو تاجن اغز ما دوست شو چه دوست شو نبیا بے تیلیفون کچھ گراشای تا وکل رازے ما بہتا ہے زب لانی وقت کی در روانی ما زب اگر لئے ارپورٹ ترازم میں نہ تم مرازم زب ادر شم زب اللہ لما اگر بڑیر قدر عزتو کہ روٹائے بے کور کے اکڑا او خیال بے دیر و ساتھ راشدر شم اخوشو خو ما با دا مدرسی نم ناغست اغا با دا نوی چه دا مولای سیب دی دوستی شو مرگردی آگو نشوا تروسا پوری اغا تعلق شده چه کده راجی نمانس خراشی خو ما موتا چه تزان نده مفتاج خارا کرده ما که کل بس زان لسواب ده کی داسو یوازی او تم کولی شی زوتو دیو آما زان نم مفتاج کوچا تا سلیمان علیہ السلام قالا یا ایو الملو ایوکم یا دینی بیار شہا اب مواد شدے موادی ویرا شدہ براوان قالا یا ایو الملو نویو اجما وزیرانو کم یا استاسو ندی چرا بڑی ماتا دی تاخت مخیدہ لینا چرا شی ماتا تابدار قال ایفریت من الجن نوی او سرکشل پیریانونا زبرار ما تدراب تخت مخیدارینا چت پاسی دخپل زائنا انتوال مجلس با دی ختم شوینی دفتری ٹیمو چما باغر آولئی و اینیا لیل دویونا مینا او زیما پدیبانی دوی امانت دارو قال الذين يؤمنون من الكتاب ويا سري جاء سغوا لمن الكتاب مراد جبريل يمين يا مراد سليمان عليه السلام شبطريك معجزي باند اغرار او سو کوئی مراد دینا سو تو برخیا دے او سغوا يا علم خدا خبر غلط ہے مراد دین یا سلیمان علیہ السلام دے او یا مراد تیر جبریل امین مانا دا قال اللذین دو علم من الکتاب و یا سڑی چاہ سغر علم دا کتاب زبار آئین مخیدہ لینا چوا پسی تا تمزا فلم ما راہون کلے چوری دے تخ لرا چپرو دو سخا قال هذا من فضل ربي نوه سليمان عليه السلام دا فضل رب زمانه ده او دا طاقت راکڑه ده دیر پارا جزوائشو کی پر ما بانده چه شکر اخکم یا زین کارکوم او چاچ شکر اخکم بیشکا فائده شکر ازان لدا او چاچ کفتاو خودلا مقابل تا دشمن تا خپلا کمزورتیا خی یر زمن ضروریات نه پوره کیږي او من لا قرضه را کوي اچه قرضه والی نو ټول په ګډي دوشه خوشاله یا یې به قرضه واکړه دا څه کمګل کوم چې په قرضه وسته خوشاله یي دا څه کمګل حاکمان چې په قرضه وسته خوشاله یي نو یې څه په ډاکټر کې ورکی قرضه وسته نو دا دلیل ده او خوارای او دا غربت او دا جزائی دے او اغی سکی اغی دی دا دا وی غواری خپل ملتا چراشا کور سکا نچو دی دارشی نو دی تا او خی چوکو ری آغالا چرگا دا بچی دی ورسارا امانگی پا سیٹیلائٹ باندی معلومو او تاسو رانو نشی پتے دے وګورې مون سره ډوره طاقت دې ډوره طاقت دې غوړې وې ته طاقت خې دې ته غربت خې دې وې د خپل عجزې خې دې وې ته دانوې چې ته قرضه واکې مونږ یې درنه نالو مون سره خپل سور سه ځو خپل اسباب دې وي او دې وې ته داو خې چراشه په کوهات او بشکر دارا کې مونږ خپل تیر راي اسل چلاغی مشینانو تاو مجد نشتے دا سی صفا سترا تیل دی او دا سی صفا من دا اللہ دا سی تیل را کری من لا اللہ دا سی حرون را کری جبائی که دا سی ما دنیا دی چی دنیا کی نشتے دو کوئی اندوکش ما دنیا تو او بدی بانده ما تقریبان پیزل شپارس کالا مخی رو اداریه لکلو را او ما دا پاکستان ما دنیات خیر اوپائے کے پنا مانا ما توحید و سننا کے چمن سردہ سے ما دنیات دی من سره دا چې غرونه دي چاره د زمرودو نه ډک دي او پای کې دا چې زمرود دي چاره کرونو نه پودي لګ لګ چاره په خورونو کې روان دي دا چې زمرود دي من سره من سره دا چې یعقوب دي د کاټلنګ په غرونو کې چاره یعقوب په دنیا کې بل چا سره نشته من سره دا چې کرومایټ او دا چې ګټي دي د دیر په غرونو کې چرا آز باجور چرا پا دنیا کی چا سر نشتے من سر ادا سے زنگلات دی چرا پا دنیا کی چا سر نشتے من سر پا دنیا کی دا سے سمندر دے دور ڈیپ جوور چرا پا دنیا کی چا سر نشتے دے گوادر چپاری ٹول تجارت کی دیشی تو اتگاو خوایا نو دائی ویتوائی من لے کارزار آگئی امینتو نہیں نو چې کارځه ورګي وي کیس ترای اټول بغړی دوشي ا کارځه واغسته مبارشه مل به تر کیږي مل به تر کیږي کمل به زوال هغه قران کتلې او هغه د قران مدار ساتستی دي ا مسلمان سوره کوثر نشي ویلې نو چې زمون وزیر اعظم یې سوره کوثر نشي ویلې نو هغه به سو کوي دا بیا دا غالي نو سلیمان علیہ السلام ورته خپل طاقت خی چې دغه تطش دا طاقت خلوي چې من سره دوره طاقت دی دا چې مضبوط فوج د دنیا چې بل ملک دا چې مضبوط فوج نشته دا چې نشانه باز فوج چې هغه نه ځاینه خطا کیږي دا چې طاقتور فوج چه دشمن جیاز لارا در نشوه نی چه بیای سرد پایی دیتا سمبر نی دا سه طاقتور فوج چه ضرورت راشی نوزان سر بمون اوتری و تنکونو تلان دیشی لگسنگی چه پا قصور کی کریو او بیاد دی فوج شرعی او دیم فوج دیر مضبوط دی چه اغا علماء و طالبان دی چه اغا دا غیم مضبوط او تکڑ دی په شهادت کې وی جنت دي چې غي په ځانم پروايي دا طاقت او توخایا نو تاسو ته خپل طاقت نه خو کنه ځان دې ته محتاج خار وکړه نو چې محتاج یو سوالګر یو قرضایي نو ته به چاته څه خبره وکې سليمان عليه السلام ته خپل طاقت وکړو او دې نتیجې ته راوستا خوایسته یو حاکم سيداغه او سترگی و توخی نی نو سب آغی و سب ازلو وردیائی سنول کی فی قلوب اللذین کفر روبا بما اشرکو اللہوی دی کافر بزرگ کی بر روب و آجوم تسبب دعای چه غی شرک کرے خوالا چه تخون سای مسلمانی کا نو تکو اتخبل روب لگو خوا نو غی و تلا تیلیفونی که از دیو تو بلکل جی بلکل پا باجون من بخبل آملا گلتا فمرازی نو دے بس ملک اگٹی او دے با دے ملک سے دفاع کی او دے ملک با حفاظت کی نو آج سبو را دیا ما شمانو وجنی دا غیر خوشحالو بے دا پارا نو دے با ملک ترکی با دے کئی دے چرکی چرے نشی ورکولے او نئی سیاسی ملیان ورکولے شی دے ایخو تا اقتدار پورے جنگی اقتدار لاس لواشی بھائی بیا خب آرام ناستی اچھے اقتدار نہیں ہے نو بیا غوبال تولی یشوری ترسو چھے دا سے حاکمان دی رائلی چھلی دا قرآن نا خبرداری آلی کس لور دیائی نو نشی کولی ترکیو نمخ کتلے شی سلیمان علیہ السلام ورطوئی ہے مانا چھے اللہ سر آگلی زمان تاوس تا عجب دیشتے او تاسو به وی دی چې زه درته راځم ته ووما ا هغه سره غم شو ار روان شو په خپل خوایز دې چې دغه بده دې په خپل کې راستي وګدای و ته خپل سترګې او خېلې وګدای و ته سترګې او نه خېلې نو سليمان عليه السلام یو تخیر راړي چې دې تاسو طاقت او خېما چې ستاسو ته زراړي شما نو چه ستا تخر آلیشم تارا اوستیشم نظار سکونیشم سلیمان علیہ السلام وی قالا نکنو لار شاہا ونا شاکے گی تو تخت دیئے زگورا ما چدا لار مندن گدائے آتا ہوا کسان میں چگئی نپوئی گی فلم ما جاک نو کلا چرالا خیلا کلار سکیئے ورده ویا دارنگ استا تخت قالت کاننهو ویا اخیار خزاوا ماهی دانوی چا خدا دی ننوی کاننهو گویا که زمانا تخت امدا دی گویا که کاننهو اگر بلکل تبایگ نی آگا دی ناسی طریقہ بانده وی وَوُو دِنَا لَعِلْمَ مِنْ قَبْلِ آرَا گَرَشُوَ مُنْتَهِ لَمَّخِ دِنَا نُمَّخِ پُو چِتَحَدْ یہ واپس کرے نُمَن پُو چِتَحَدْ بَرَسْتِ وَقُنَّا مُسْلِمِينَ اَوْمُنْغَا جَعَلَكِ خُدُن کی وَوُو دِنَا لَعِلْمَ مِنْ قَبْلِ آرَا وَقُنَّا مُسْلِمِينَ اَوْرَا گَرَشُوَ مُنْتَهِ او منگا غال کی خودن کی اللہ تا و صدہ اما کام تابد من دون اللہ او بند اکلا دیل را دانا چھتی عبادت کو بغیر دا اللہ نا او دعوات قوم کافرانو نا ایو طاقت ہو تا پدیو کو او دین طاقت ہو تا خی تم آتا مال مال مخی تا کے ستان اللہ مانا مال خرا کرے نو سلیمان علیہ السلام میں بنگلہ جوڑا گئی کمرہ جوڑا گئی او دا سے چلو شیشوی او دلان دے ہو گئی ہو نو شیشو بنگلہ جوڑا گڑا اللہ در اللہ طاقت ارگئے نو شیشو بنگلہ جوڑا گا جائز دا ناروان نو کہ ناروان نو سلیمان علیہ السلام بنو جوڑے گا جائز دا چه اللہ دا اللہ طاقت در گئی اپا دینیت چه دا اللہ نعمت کارا کا اپا دینیت چه ستا دشمن بانی اثر پیوزی قیلہ وصدہ ما کانت تابد من دون اللہ انہا کانت من قوم ان کافرین ودا دا قوم کافرانونا قیلہ لابخل سرحا ویلشو دیتا دمش بن لیتا نو کلا چونگی دو دی بان لیل را نو گمانیو که پدی بانو دونگو بو وکشا فتان ساکی ها او بربندی که پان دول را پینسی برا راخ کده باز خلق اغی وی چه سلیمان اسلام دی سر واده کل گوختل نو پیریان وردهی چه دو دی پخپو بانی ویخت دی اپا خضو بانی ویخت بدلگی نو سلیمان علیہ السلامی چدا بسنگورم نو دا بانلا اجوڑا کڑا دیلا چدا با پینسی اچھتی کی حضب اگر پانڈوٹا اگر ماستا پشانتی مرزیو جاوے پانڈوٹا کتل دا سی گڑی وڑی وئی او چاوے دور مل کرا اوستا نو دای ورطا نشوئے نچے اچھتی کا پینسی سنبے نو اچھتو لے نا نا سلیمان علیہ السلام پاندائی نکا دے منا واس دا مرز دے سلیمان علیہ السلام و تا طاقت خود چمالا اللہ طاقت را کرے وے او داسی چی ملکا پکے حریان شوا چی داو گدی او گدا شیشاوا اللہ طاقت درک خکلے کور روکا خکلے دیرہ جوڑکا خکلے عزت زائی جوڑکا چه خانان و نوابان و ترازی اوتا تپسخی گی تستا پی روبی پتای روب نیو قیل اللہ خود سر آوے نشو دیتا دمیش بن لیتا نو کلی چوکی دیل را گمانیو کپ دیبانو بنگو بو وکشفت انسا کہا بر بندک پندو لرا قالان ویورد سلیمان علیہ السلام دا بندہ دا جوڑا شوید شیشونا قالا دوی دیوارا بز ماما زیادہ اگرے پسان او ما غاری خود اداو سلیمان علیہ السلام سر اللہ تا چراب دو مخلوقات دے اگر سلیمان علیہ السلام دو منبکت بلکیس نا خبر نشو بیا خلقو بگی زیادہ اگرے چھانی سر وعدو کا اداو شو ادا کله زلیخا یوسف ته ودی او کله بلقیس سلیمان ته ودی زګر د خپل دای عمر زی سلیمان علیہ السلام هي سره واده ما ذکر نشته ولقا وصلى الله سمداه صالحا اوس واقعیا د هر صالح علیہ السلام په دویم مسله چې سلامتی او بچاو ورکوونکی الله دی ولقد ارسلنا الى ثمود قوم صالحا تاجرا لغلم ثمود يامتا يغير صالح عليه السلام بده خبر چی بعد د کوی دا الله ما صاحب دغه دلی وی یختسمون چې باسی کوډه بنسرا قال يا قوم من هو صالح عليه السلام وازما قوما ولتلوار کوی بازاب مخدمی کاینا لولا تستغفر من الله لي بخل مغار جلنا خاب خاب تاسو باندې بره وګړي شي وي دای منګا بد فالي نه لبتا او باغ چا باندې چې تاسو ردي نه وي او صالح سزا بد فالا تاسو د الله څخه دا بلند کو منتف تنون بل کې تاسو کوم چې ګنګې چوي شي ویایو وکانو بل مدینه دې ساتو راتنه او یو بخار کې مه ډالې چې فساد کو په زوګه کې اسلام نه کولا نو یې دې یو قسم نه وړل په الله لکه بیتن چې شپې باندې لګو په دوار دې او په اند دوار دې بیا وای موږ د خپلوان ته چې موږ یې رشي موږ زاده حالا کدال دزتا و ان الصادقون موږ یې رشتنی سلای وګړه د شپې ته حمله کړو ومکر مکرن ومکرنا مکرن تدبیر وګړه تدبیر د قتل صالح او تدبیر وګمنه تدبیر د خلاصو د صالح علی السلام او لا شرون او دین پوی دل نو ګرا سرنګ چې انجام د تدبیر دی منګا ما کړ دی لرا کوم دی لرا خوند فتل ک بیوتم خاویتن بما ظلمو نو دلگا ای کرنو دیبوان چویدی پس او دا ایچ دی ظلم کرے و یکن امدی که دلائل دید پار دا نکوم چا غی پوئی جی وان جن اللہ دینا آمنو اخلاص کمنا کسان چا غی ایمان راورو وکانو یتکونو دی جان ساتون کن منا ہیو دا اللہ نا او دیم واقع دار دلوتو شارت لوت علیہ السلام لا بچاو ما ورکڑے ولوتان اس قال آل قومی یاد گلوت علیہ السلام کلا چھوے قوم تا تاسو رات لکے بھی آئے تھا او تاسو ہی نہیں چھتا بھی آئی جا آئے تاسو رات لکے یا لکان تا بچاوت رجال پہدوار دمائے گونو ہوتا ہوئی او پردائی تاسو خزل را بلگئی تاسو قوم جائلان نو جواب دا قوم دا دو مگر دا خبر آچ دیوی اوخی لوتوالا دا کلیستا سنا دا خلق دیزان پاک پاک کئیو زان دے راتس برگان جوڑ کری فان جینا او آلو نخلاص کمنگا دیوان دا دو مگر خزل دا دو اقد درنا انداز اگر امنگا دیل را پا پاتی کی دونگو کی پاس آب کی او ارمان بدل باندی ورولو نبادو باران دی ارمو شوو قل الحمد للہ او دی رستود و واکیو خلاصا اول رالی و پیغمبران دنیدی اللہ علیہ وسلم و علیہ عباد اللذین صفا او سلامت یا دا اللہ دا بندگانو دا اللہ آنا کسانو چی اللہ چونکڑی دی اللہ خیر نمائی شرکونو آیا اللہ کو ردے یارا چی غیس وار گئی دا اللہ سر بلسوک ام من خلق السماوات والارد چی وطن تلاری ویرازا بابا بغیر دمان شل نشوا رازا چی شلی کو یو سره په خوای هندستان د ټولې مزدورای لا چرایو نو غنډل سرپای راوړی لاغتی روپای بای کور کې ما سلطان خزا او خاور ناز دی هغه خزي ته وی راځي چې پیسې وشمیرو دلای راوړ سره پیسو او کانی ایخه وی او یو روپای را دی او کانی لراچه اگه کرنگ دی اوباسی و یو دری سنور او را بغی اخیری روپای را اوشتا وی ایندون نسا خدو اتا وی دوری بس دکرینو اوی دا جیب روپای را آمستا او اندتی لراچه او اندتی بی زمان دی شل نکرا راغو ابي زمان نشل کیږي راغو بابا چې شلي کو شلم سي پارو واي متبو او تواي امن خلق سماوات والارض چا پیدا ګړي اسمان نو زمګي وان زلا لا ګم يا سماي ما او ريتا سماو برن باران نو زر غنو مونږه بده باندې با هیڅ تر تازه ما کار لګم اندوم بيدوشه جوا نشته اختیار تاسو ما چې زرګونه کوي نه اي نام الله نو واشته بل الله سره د الله ما ته دوه بابا دا سوانه زم کی چا پیدا کړی دی دې وی الله دا باران نسو کوي دې وی الله ولا پدی باندې تازه تازه پای چې سوز زرغونه یې دې وی الله ورته اللهم الله استه بل الله سره دا الله ما دې وی بچیا دا ټول خلک چې روان دي شفلانه بابا د باز ذمہ دار دې فلانه دې سر هوګي ته کو ورته وای بل موږ مو یاد نیمه بلګه دا کوم دې دا الله سره نور برابر ایو بیا ورته بلل بیا سبق وای بابا راوی چې بیا سبق وایو امن جال الارض قرارا سوګه چې ګردونی د زوګه بر قرارا دینګانو کتاب وېد کې پنځمه صفه کې لیکل دي چې زوګه په وایي ولاړا وا نو کله چې وایي ستړی شي نو یو خر نه بل خر تا کوي زوګه زمکا او خوزی زلزلہ راشی باز تپ پاسیرو تخبل تپ پاسیرو کی ان لیکنی تپلے کری نون والقلم احمایس درون کی لیکی زمکا پا خوئی ہو گیا را لاغل ویب میرا رسلی دی و بس آرے یا اپوزہ تورے کی ریزی انگرے ما تفسیر لیکما امان جال الارض قرارا سول بیچ گردن ازم کبر قرارا و جال خلالا مہرا او گردنی پرمین دی کیوالی و جال اللہ روا سیا گردنی پتی باندی برونا او گردنی پرمین دو در یابن کی پردہ ایلام اللہ نواشتے بل اللہ سرد اللہ نا نوچی کلو تتتا ہوا ہے بابا ازم کا چاپ زیبانی ادرونی دا ومکی تاوگورا بابا با بدران ارونو چاروان کری دی وگرونو تاوگورا انو دا چاو درو دی دی و ددر یا بلومیانس کے دا پردی چارا اس دی دی ایلا ام اللہ ناشتے بل اللہ سرد اللہ نا دنے بچیا دا مدائی اوتر آلے پرانے مو نئی سوڑ دے چیو ترور گوڑای پر یو ٹیم خوری دو رغت تے اگر دا پلانے ذمہ دار دے پلانے صحابی حق سیب دے صحابیت سیب اگر دا پلانے دا بعد ذمہ دار دے دعا کے زمان قبر لواشی ردددہ حاجت پورا کے اگر پلانے ذمہ دار دے اگر دا نبوئی گی جواب بلا زرم لا لگون بلگی هم زر دینام نبویی گی بتو ہیت پدره ملو بیا وطوایا اما یو جیبن مصر ازا داو سون بیچا قبل ایدو آد آجس پریشان کلاچ بلی اگل آو ایسی فسو آ او نرم کی تکلیف او بگر دیتا سو پاتی کی رنگی پس مکا کی ایلا ام اللہ نو ایسر بلیلہ سرد اللہ نا مده بایونه بچیا دا ټول خلق پا غلطه دی یو تا پتی که ایت ورطوا قلیل اما تذکرون دیر نگدی پند غستون کی اللہ وی پند خلقه دی بیا پل ارز کو اتوا اما یا دیکن بی ظلمات البر والبار سون دے چه لار سمئی تاسو تا پتی ارودو چه دریاب کی او سون دے چه رالی کی با دنا زیری مخی اخبر رحمت ما ای الہ ام اللہ آشتے بل اللہ سرد اللہ ما دیگو بچی دا تول خلق چه دی بابا گان لروان جی ورطوا تعال اللہ امم شرکون اوچت دے اللہ دارنا چلی شرکان کئی دے اللہ سرب السوک امم یب دول خلقا پیزم عرض باندے ورطوا سوگے چھ پیرا گئی مخلوقات اب یا با پس کی دیلوا او سوگے رزق در گئی تا استاد برا دخیتانا دے بغلشی اے اللہ وردواست بغیلا سرد اللہ نا دے بغیرے گا بچیا زمولیان راوالے موگئی سر بباس کے وراوالا مولیان براوالی اتب آئے قل حاتو برحان گمن گنتم صادقین وردوار آلے استاسو دلیل کہ انتاسو لشتری اگر دایاتو میں لگو شمیرا چه سوزل وی ایلاهم اللہ یوزل وی ایلاهم اللہ بیاوی ایلاهم اللہ بیاوی ایلاهم اللہ او بیاوی ایلاهم اللہ آشتے بلی اللہ سرد اللہ او کتو آشتے حادو برحان گمن گنتم صادقین رالا استاسو دلیلو کئی تاسو رشتیوی قلنا لهم من ری سماوات والارض الغیب الا اللہ دو اول دو واقعاتو خلاصا اگر رستو ذکر کرا وا پیغمبرا نبوییا سوچ بردی اختتا پا غیب بان بید اللہ نا او نبویی دائش کلب بورتا کرشی بلی دارا گئلمو بل آخرہ بلکی بیکار دیلن دیئیو پبارد آخرت کے نو قرآن نا خبرنی آخرت نا خبرنی دی بل اولی شکم منا بلکی دی دی بشکی دی دینا بل هم منا مون بلکی دی دی دی دی لاند نو قرآن نا لاند شوی دی وقال اللذین کفرو مستفدیقی اخروی وایا گسان دی کفر کړل ها کلا چې موږ خاورو موږ مشران ها موږ بیا پورته کېشو په تای سره وا د شو د موږ سره دی موږ سره د موږ مشران سره په خوا او دې لا مگر کسی رمانو وا وګورې د زمګا کې نو وګورې سرنګ شان جام د موږ مينو او مخه وکي ګبو دایو او مګي ګا پنځه کې دا غو ځلې ته دې مو جوړه استا خلاف او وای دې کله بندا وادا کې تاسو رښتې وي وا زه چې در په سوي شي تاسو په سي ما ځواب چې تاسو تلوار دې پاهي او یک نور ستا خاون دو فضل پا خالکو لیکن اکسر دو خالکو شکر نو باسی و این رب بکا یک نور ستا پویی پاس پتنسی نیند دائیو او پاگا باز شکارا کئیو و ما من غائبت ان سمای والارد او نیش دویس پچھے برا اخکتا مگر پیلم دا اللہ کی جکارا ان هذا القران يقص على بني اسرائيل يقين ان القران بيان جيب بني اسرائيل بل اكثر بل بني اسرائيل باند اكثر الذين فيه يختلفون اكثر مسلي شدي باج اختلاف كيه قران اختلافي مسلي بيان كده اختلافي مو آیا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَوْ دَا قُرْآنِ دَا دِو رَحْمَةٌ دَي دَبَارَ دَ مُؤْمِنَانُ أَوْ يَكِنَا نَوَرْ سْتَافِ سَلَمَ وَكِمِيَانْ دَيْكِ پَفَرْ حُكَمَ أَوْ دِنَا اللَّهَ غَالِبُ أَوْقُوَ بَادْشَاءَ نُزَانُ سَوَرَبَا اللَّهَ انك على الحق المبين يكن ان انت باق سر گمبان دي انك لا تسمع الموتى او تنشعر اولي مروتى او نشعر اولي كنت آواز اذا والله مدمرين كلا چهدر دي اشاكه انكي الله اولي مروتى نشعر اولي دي اذا بي متعور اعزي اولي شما حضر وي يو اسما دا يو سما دا ومنا پدي كسو دي نبوئي چې سما دا او اسما دا په دې خو غد سر نه پوریږي دا اسما پس د سما نه چې سما نه یې اسما د کوم ځای نه رااله خو خیر هغه خو دې خو بامیان دوګه کوي چې دوم تقریر وکړه دوم بیان وکړه وایي نور کیسه پرې دا اسما سما خو ستاسو مطلب دی ته څه وایي چې انګا لا تسول موتا الله وی ته مشور اوله موتا متوای د دې دا مطلب دی چې موږ اوري خوته یو ته مشور اوله الله یو ته اوري فخا ورته څور پسې ولا تسول ثم الدعاء او مشور اوله کړو ته आवाज ګینه به یوري دا به دا وای ګان چه مرو ته تمشی اوراوله اغی اولی نو دل دی بیادام ویا چه کنو تمشی اوراوله زانی کو ٹھنکڑ دی اولی شاید از اخکولی آفرین برین بی غلام جام اخکولی ازم دیوی انا ہوئی ملا باسد کی چک نشوا در انا گالا دزمور موتا تمشی اوراوله موتا او نشعر اولی گونت آواز کلاچو بلد ریشا کرون کی ومان دا بیازن امیان زلانتی ایم او نیتا او رو رخلار خون کے گونت آواز پاید دینا او نشعر اولی مگر آچاتا چاہ ایمان راڑی زمانتا یادنو دین آرکی خودن کی وی اللہ تا ویزا وکار قولو آلی ایم سمتا با وَمَنْ تَبِحَادِ رُمْيَانْ زَلَالَتِهِمْ تو روم تا لار نشی خودلے یعنی پا توفیق دلار نشی ورکو لے چل دائی جو گمرائی ناچلے گمرائی تو دتا لار نشی خودلے ان تسمو اللہ مئیون من بیعاتنا تو نشی اورولے یعنی نشی منلے مگر پاگچا چگئی ایمان رار زمن پایا تنو نفاهم مسلمون نو دی بغاڑا کی دی خو کلا ازا و دار کولو علیم کلا چو آکی چو اینا پا دی بانده و باسمنا دی لرا دابتا من الارض یو دابت از مکنا چه خبر بگئی دی سرا او دا مولانا بیدولا سندی وی دابت الارض مراد دی حورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو چا الله پیغام مسلط کړ نو بیا غاړه کې خو بیا تابعدار شو هغه او څوک راولا کې د نورو اتابت الله د قیامت تمر کې یو شی به راځي لکه د پلانیې وګونه د پلانیې سر به د پلانیې بهر حال هم له دې ګلا سیدی توجه به تر را چا الله پیغام د عمر مسلط کړ بیا ټو غاړه یې خو دی واغه وته او خبرین کولی ان الناس کانو بیاتنا لا یوکنون یکنن خلق زمون پایا تنوبان یکن نکی و یوم ناشر من کل امتن فوجان او یاد کالا رضو چه پور دبکنگا دار امت و دلا دارا چانا چه تنزیب کئی زمون گا یا تنون دیب سپ سپان دکرشی تردے پوری چه کالا راشی وای الله تاسو تنظیم کړئ زموږ آیاتونو اي هاتم نو اگر بری باندې دیلم په پنوي او تنظیم کو اما زه کوم تم منو نو تاسو سکونه پس کې وي تاسو عمل کوم کی او کال کو دوالم به ما زلمو او کی مشي وینا دا زاپ دی باندې په سودا اچ دی ظلم کړو فهم لا انتقون دیو خبر نشی کولے علامی روائے دین اگوری شمنگا گردہ ولی اسپا دیر پارا چی احرام گئی بجن کیا ورز دلی جو یکنر دی که دلائل دی دی پاو راگا کون چگئی ایمان راڑی ویوم این فبو فی سوری او یاد کا ورز ایچ بگوالی رسپے لائی کے ففز یا من ری سماوات و من ری الارد نو په یاره به شي هغه څوک چې بره یو خطا مگر هغه څوک چې خو رسید الله وکل ما ته داخلي یو ټول براشي الله ته تابعدار او ویني ما غرور ویني ته غرور ګمان کې ته بدی باندې ذکلا کو او دا بر روان وي په شان نو ټول دواره دې باندې تا تا خدا دیر مضبوط خیاری او تا با اوچت کیا لگن وریاد و بروانی کند تنی غرزی سنا اللہ نزیت کمی کلا شئین لا جوڑک دا اللہ قدر چی مضبوط کردی آرشے او تا اللہ دی خبردار پاگا چی تاسو اکوئی من جا بالحسن دی چاچ راد لوگ پنے اکائے مطلب دے غرد دینا او دی باز اکب راد دا غرد دینا پا حمل کرشی او چاچ راد لوگ مباد آئے شرک ہوگو فاکوبت وجود نار نخکاتا با کرشی مخنے دی پور کے پر مخی بورو کو کولشی حال دوزاو میں اللہ محکم دوتا منون وردو ویلشی سزان نشی ارکو لیتا سنا مگر آنا ستا سکول بے شک آئو گمشو ادم آتا چزے باز دکما درب دیکو راگا حر رمہا چھ بنکنے دی لرب مشرکینو حر رمہا یا گیم مانا حر رمہا چھ آرام گردہ بی زیتی دی ولو کلو شه نو دیا لازد اختیار دارو اوشی او ما تا حکم شوه چشما تا غاری کی حدود گناہ اللہ تا او ما تا حکم شوه ان ادبیر قرآن چلولم با قرآن شیخ القرآن پخوا پخفل دروازہ لکلی و ان ادبیر قرآن فمن اتلا فانما یاد دین نفسه نو چاچی داتا سلک بیشکا فائدہ ہدایت حاصل ہے جپار دخبر زان یعنی فائدہ دلدہ ابن قیم وی فتدبر القرآن امیم تلہدہ فلیم تحت تدبر القرآن کہ ہدایت غالی انہوں نے قرآن تابداری ہو کہا زکا علم دا قرآن تدبر دلان دے وانا دول قرآن اما تودم شوئے چلوڑ ما قرآن فمن اتدام چاچ ادات آسل کر نبیشک آف حضرت ادات ازان لگا اصو چی گمراش نور توا انما انا من المنزل میشک عظیم دیر ام کنا وقل الحمد للہ اوہ پیغمبر آمد رضی اللہ علا سنجد اللہ شان سر مناسب جی سیری گما تیب تاریخونا زرد چوبخیتا سخبر دلائل نوبتی جنی اغیلا ومار بکا بغافل ان حماتا ملون اونو رستان خبر داگانا چه تاسو اکو ایو سورت کے دو مسالے وے یو مسالہ اجه عالم الغیب دی او الله پتی دو واقعات وګوره موسی خبر نشه دام سا وګوره سليمان د مونږه بل کیسه خبر نشه نو خلاصا قل لا يعلم من السماوات والارض الغيب الا الله او دمه مثلا سلامت یا ورګونګه دی الله او بدی باندې واجد صالح علی السلام او لوط علی السلام صالح علیہ السلام لما سلامتی آور کرو آ لوت علیہ السلام لما سلامتی آور کرو ان خلاصا وکو قل الحمدللہ وسلام علی عباد اللذین صفا آلاللہ خیر اما یشرکون بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسر تدعيات الكافر وفين مطلعان كذلك المسار فرعون فسدت القوم اليهورين إن فرعون على فلا فزال على عشر أهل السفر فتعال من يزد خدمة أهل مستقيم ساء أهل الميطان من المفسدين ونريد أن نمنع لرزم سبت فيما جرج على المعلمتين فهم الوارثين ونمكن لهم في مدينة وفرعون أهانا وجنودهما من المعتان يحضرون وأوحينا إلى من مصنع بغير فدا فتو أن يتركوا في اليوم ولا تخاف ولا تهدمين ما دون الدرجان من المرسلين فلتقطعوا آل فرعون يكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون أهانا وفرعون مكان فاتون وقالت امرأة فرعون قيلة عن من ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أن نتخذوا ولدته لا يشعرون وأصبح في عهد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي دين لو معرفتنا على قلب ذلك فيه من المحورين وقالت لفرعون تشوف تشرب بي عن بردهم لا يشعرون وحرمنا عليهم الراجع من القبر فقالت هل أدلكم على أهل بيتنا كلنا ولكم هم له ناشدون فردفناه لا منك تقرأين ما ولا تنظرون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما براشد الرواس سبعة نهت وعلمه كذلك نزل المحسين وذا فلم يدي متلاه وذا فلت من الله وذا فلت من الله وذا فلت من الله من شيعتي وهذا من عدو حتى آفه الذي من شيعتي على الذي من عدو وليك يتظر النساق قجاله قال هذا من من الشيطان إن الواقع نزل من مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاتي لفاتر وهي إن ذي الغفر الرحيم قال رب بما من طالبة المقوم ذي ظلم المجرمين فانتظر مدينة خالف ويترق بفرد الذي استنشر رب نفس يستنشقه قال لهم يسعى إنك لغفر المبين فلما أمرك يتصد الذي يعظم الله قال يا موسى تريدون أن تقتل منك ما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون تتبع من فلوس ما تريد أن تكون من المسلمين وجاء رجل من نفس المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتبر بك مبتلك فمجنونك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب مجنون من قول الظالمين ولما يتوجه تلقى نبيا قال صار في الوجه يسعى السبيل ولما يرجع ما نزل يجب عليه النتنين لما تسكن وجد من دونهم لا تنتظر بان قال ما حدكما قال انت انا لستي حتى يجيء الى ربنا شيخ كبير فسقى له ما سمك والله لزني فقال ربي اني لما ارسلت الي من خير فقير فجاءت وجداه ما تمشي على استحياء قالت الذي يدعوك ليجزك اجر ما سقيت لما فلما جاءه وقش على القصص قال لا تحدثت من الكل الظالمين قالت هداه ما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتني على ان تعبرني زمان فانك متاسع فمن عندك وما يجي رزقا لك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك يوم نزل الصديق فلا يبان علي والله على ما نقول يقين فلما قضى موسى الاجر وسار بابه الى مسلم جاب الطير الهرام فقال الان انقطوا اني انا سبحان الله ياتيكم من ابي قبري وجزتي من النار لعلكم تسالون فلما اتاها نوح من شاف الواد الايمن في البقعه المباركه من شجره يا موسى اني انا الله رب العالمين وانا القياسات فلما راها تهتز كانها جامعه ولم يقدر ولم يقل يا موسى فلا تفكر انك من الامنين بس نجيتك في جبهه تهز بها من الرسول ويزيد منك جناحك من يده كذلك برهانان من الثلاث مولى ولعيد انهم كانوا قوم فاسقين قال رب اني قتلت منهم من نفس فاها فيقتلون قال يا اخي واجب يا اخي هذا لو يمسك مني لسان فارسل ان عيده بان يصدقني اني اخاف يكذبون قال سنشد عيدك بحيك ورجو لكما سلطان فلا يصلون اليكم وبآياتنا انتم او من اتبعكم الغالبين فلما جاء النساء بآياتنا بالله قال ما هذا الا سفر مكر وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى رب العالم مد من جاء بالهدى من عنده ان تكون له عاقبه الدارين وهو اكثر الظالمين وقال فرعون يا هذا الملأ ما علمت لكم الا ان غير تاكدني يا هذا ربي فاجعل لي صرحا لعلي اتبع الى اله موسى واني لازمني من الكاذبين واستكبر اهل وابن ابي سلمه من الحق وزني اليه ان ظني ان امرنا لا يرجعون فاخذنا وزني ابي فوجدنا سلمة وزنة فكان عاقبة الظالمين واجعل اللهم ائمة يدعون الى النار يوم القيامة لا ينصرون لا تدعوني في هذه الدنيا لهلا ويوم القيامة هم من المكذوبين ولقد اعتنينا في كتابهم بعض ما احنا يذكرون الاولى بصوائر الناس وهدى ورحمة الله المتذكرين سورة القصص مکی سورة دے نزول کے حکم پانزو اسلام پس دے سورة نملنا نازل شوئے دے اور ترتیب سورة تنو کے اتوشتن نمبر دے پس دے سورة نملنا سنگا جو ترتیب مصافی کے پس سورة نملنا ترتیب نزولی کے ان پس دے سورہ نملنا ربط دی سورت دما سبق سرا ملکی سورت کی دا انبیاء علیہ السلام تذکرہ اکڑا چاہی دما سلامتیا ورگڑیوا دی سورت کی دا بنی اسرائیل تذکرہ گئی چاہی لو ما سلامتیا ورکڑو اما دا فرعون نخلاص کرو اشارہ دیتا سنچ انگیان مسلم لنی سلامتیا ورکو ناغی نخلاص ہو ندا سے داغی تابدار داغی قومنا اگی لو ما سلامتیا ورکڑ دا اما خلاص کری یا مکی سورت کیوی وان اتلو القرآن ما تا حکم شو اجزبا قرآن لولم قرآن با بیانو ما جو قرآن بیانو نو تکلیفو نو برازی نو بدی کی صورت کی تسلی ورگئی واقعی موسیٰ علیہ السلام چھوڑا موسیٰ علیہ السلام تکلیفونے تیر گئی نو پتام کے تکلیفونے راضی نو پروانیشتے یا مکی صورت کی نفت علم غیب اکڑا دے غیر اللہ نا اور نفت تصرفی اکڑا دے غیر اللہ نا ندون صورت کی تازیز اتیزی ورگئی ببیان دے مسئلے چدا مسئلہ مفنی دورہ سو سنج موسیٰ علیہ السلام مسئلہ رسول اللہ امتیازات دے صورت دا صورت ممتاز دے پواکی دبو دے شعب علیہ السلام چراغی مو واقعہ آبدی صورت کے ذکر کرے گا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا مجدورہ دے موسیٰ علیہ السلام چھوڑا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو مجدوری کرے گا آبدی صورت کے ذکر کرے دا صورت ممتاز دے پا واقعی دے قارون باندے چھپدی صورت کے واقعی دے قارون ذکر کرے گا سورت کی تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پواکی دے موسیٰ علیہ السلام تقسیم دے سورت سورت دو حصے دے اولا حصہ پائی کے دری سنویخ آیات ندی اور پائی کے اول شپک آیات میں بطور تمید ادیا واقعی دے موسیٰ علیہ السلام تفصیلان ہو او دیم ایسا کی تراخرہ پوری عبدی کی اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینو المقاصد سلاسہ ورسر ذکر کہی ہے بسورت جو اسے دے اولا ایسا کی شبکہ آتو میں بطور تمہید ابیا واقعید موسیٰ علیہ السلام اول کی ترغیب ورگئی قرآن کریم تا تو آسین میم اللہ کوئی بمانا دیو روحو تلک آیات الکتاب المبین آیات الکتاب عزیزی لولمنگا تابانی دی خبر دی موسیٰ علیہ السلام فرعون نبرشتیا نپار راگا قوم چلی ایمان راڑی انا فرعون علا فی الارد یکنن فرعون زان غب گرنے اس مکاکی او گردونی اسی دونکی دنی ڈالے ڈالے و جالا علا شیانا او گردونی وان دنی ڈالے ڈالے کم زورے کولا دے او ڈالا دزائینا علا لون دے زامن دزائی او گرنے بے پر خود دزائی چینا کائے انہو کان من المنسفین او دے دمونسفین انہا دو فرعون طریقہ اکار اس ان باز خلق آغستی نو دائی خلقو کے ڈلے پیدا کی ڈلے ڈلے کی یو کمزورے گئی یا بل پہ ضرور کئی یو کمزورے گئی یا بل کمزورے گئی وزیر پارے جو ٹول منتا مختاج ہی اور جو دائی خپل میں اس کے اتفاق اتحاد نہیں لیکن جو دائی خپلہ کی یوشی اتفاق اتحاد ہی نبیاز منگا زور پہ نہیں چلے گی حسن دے فرعون انا سیاست اگا پا دی وقتیم شروع دے چو ڈالے ڈالے کئی پیو بلے آفتا کئی یو کام زور گوئی ہے بل پی ضرور گوئی ہے حسن دے انگریز دا طریقہ اکار دا وَنُرِدُ عَنَّمُ اللَّهَ لَلَّذِينَ سُجِبُوا فِي الْعَرْضِ اَوِرَادَ اُبْرَمُنَا چَحْسَانُ قُبَعَ قَسَانُهُ چای کم یورشیو بسما جاکی و نجالا اما امتان او گردو منگا ایلا مشران او گردو منگا دیو آگا سنکی دو ملکی نصر شیخ و قرآن اللہ دو رحمتن ہوگی گی غالبان سن چوراسی ہو سلو آتیا شیخ و قرآن با جور تا پدو امزل یو زل داہی نمخ کی تلیو نظم ورسر اللہ علمہ او هغه وخت کې نه د روس انقلاب راغلی په افغانستان کې او دا مهاجرین دې فارغلی او دا مهاجر علاقه ډېر حساس وا کله کله باغې میزایل مراوی استه وښته بلای په روان مې سره زمخ کې هغه میزایل را وښته او تر خو خواږی یو دندو هغه سره پروت دی نمونج پروگرام لنگوڑو شیخ عبدالجبار سے اللہ دے خص آتی اگر اوخ کی عربت تما چاچو لے وا او خص آئی میں ہو نوازی شیخ قرآن تاوی ویدے دیو بیانو کی شیخ قرآن وردوی وئیو تک کولیشنو نوازی ما تاوی ما ودائی تاوی شیخ قرآن کمرہ کی کینوی نو بیا به زه بیان سم وکړم چې هغه ناسي بیا په نشم کولای شه قرآن د ترغو جماعت کې وړه کوټه وا شه قرآن هغه کې ناس ته چاپی ولا کولا او ما بیان شروع کړم ما دا یادونه وي ونريد ان نمنا للذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونبی فرعون و حامان و جنودهما منهم ما کانو یحضرون مختصر وند بیانو ما انقلاب کو راغلے دے و اللہ دیتا دا خیر دیتا باو خیر او دا دی اگا غرور او دا دی اگا طاقت اگا با اللہ مات کی او دا با ان پدی پختانو باندی ماتی او مائی بیسا مجا او بیا به ویغه طاقت باندې تختی با او باجو لبا الله ترکی ورگی مانن خو غربت دے عاجزی دا د خیر کورو دی دا بیا بنلی او دا مل بابا چی اسی ما وی ما ته سپاتو هو می وینو الله غ وکړلو هغه لاړ رخصو مات شو او باجو ترکی وکړه دا سړکونه چته باجو ورګه ودا زائنه چطه دا سه او باجور مخیلا پخواه باجور که خوبورا ام نو امیده دی وطن نوڑا او سو بگی او اس با باجور که آر سٹیر دی پیمان دی عالمی دو تجارت لاری دی پی او دا برستو کی پدی لارو با بیا خلق روانی افغانستان تا او سنٹرن ایشیا تا او دا تجارتو نبا کی بیا ان شاء الله ونريد ان نمنا الذين استضعفوا في الارض هذا لازم کې باندې اور هغه باندې قیمتي شي هغه وخت کې ډېر ارزانې وي ما مرګو تا یو خپل مزان له پکې ځای نه والی دي سړک په غاړه دا موږ ربیا دې قیمتي شي اوس په کې څوک راستې شي ونمکنا لهم في الارض او ځای ورګونه د دنیا کې او بغاو منگا فرعون و آمان اللہ کرد ایده دینا ما کانو یا ذرون آچ دیتی اریدل و آو اینا الارمی موسیٰ او وی حکم دمگا مورد موسیٰ علیہ السلام تا انسرکی متواجو لئلہم زرکی واجو لمگا مورد موسیٰ علیہ السلام تا چپاو ارکو دلارا مکلا چویاری دیتا بدو باندینو اگر کو دلو تری آپ کے او می آرے گا مغم جنی گا می آرے گا اوڈو کے دونا مغم جنی گا دپسے اینا راہ دوئی دے گا ممبو واپس کدر او تھا تا او بگر در دلو دلے گا نشونا نسندک کی واچو او سندک روانو مخمہ تفسیر کرو فالتقتا ہوا نفرونا نوحان اس دلو فرحون والا ہوا دغه پارا چې دې له دښمنه او غم او یګمن فرعون او حامان او لکر زوی خطا کار او یې خزر فرعون دا به یې خو انکه زما استاد سترګوی مو وجن دلا زرد چې فائدہ برای کی منتا او بن یو منګه دغه کای مقام هم لا شروع نه دی نه پوی دل وجن یې ما او زمون کای مقام به فرعون وی ستا دو بسترگی اخی شی از دو بسترگی نیا خو پا پردیز دوی بان بسترگی نیا خو داری سترگی پی اخی شوی هغه مسلمان شوا جنتی شوا او فرعون هغه لار غرق شو تبا شو واسبا فؤاد من موسى فارغا یو مانا خیال کوئی واسبا فؤاد من موسى فارغا او گرزد از لید مرد موسیٰ علیہ السلام فارغ دغم یعنی مطلب دا بے پروا دی اغا دریاب تا گردو یعنی فارغم من الحزن بے پروا دغم ابو گیدہ مانا کئی چه غم نو بس لید مطمئنو کلا کلا غم راشی بسلیز و مطمئنی نزل غم جننیو واسبا فؤاد امی موسیٰ فارغا اگر دیگا سلو دمور موسیٰ علیہ السلام فارغ دغم اپا خواب زمان دی علاقہ کے چلتا بغم شعمن دائی جار ایما او دا چگی والا او جڑا او دا خنی دی اما جار ایم خلق ہوئی دی غم دیلی دلی دا چک پر غمی لپا تبو لگی غم دے دی دلے نو چکالا غم را دے نو خلق رال الغم لا زمانا رال کورتا ناری نرال نو زمانا چوگا تل چوگو را دے خب آرام ناس دی او بس دلی دی انا چکے ہوئی او نظام تکے ہو نو خلق دے دائر اسیا منتے ہوئے نو دیر خزی دید و جن آگئی مسئلہ منلا چې موږ په خپل اولی دل چې تاسو مونږ ته نوې خپلې انده عمل کو او ولي ناس ته نه چې وراله ني ځان تاکو الله په زړه پټای ولګي واغوا فادو من موسی فارغا وګرځي دا زړه د مور د موسی عليه السلام فارغ د غم یعنی کلاګو یا دې معنا واغوا فادو من موسی فارغا اگر دیوے اسلام امور دو موسیٰ علیہ السلام فارغ داری او شینا مگر دو غم دو موسیٰ نا دو موسیٰ دو غم دو پسڑکیو چکم پالا بتلے گیا ان کا دو تلتو کی بھی قریب ہوا دا چھے زار اکڑے پجی باندی لولا ربتنا لا قلب آجمون پتانو الا گولی جی پسڑو ومن والا پس و پتائیو نا گولا اڑوغا گیو نکو یہ پارا چی شید مومنانو نا زرب آنگی اللہ پتائیو لگے چا چالا نزرو والا مطمئن کی اولادا اللہ میرا بانی ہو چزوے مطمئن چی اولادا بیا پروام نی یا وغیسر سکون راجی بیا زرطا لیتا گوم من المومنین لید پارا چی شید دا د مؤمنانو ما د اعتماد کوونکو نه په الله باندې زکه ویو شاعر پیجا ایام کې تلخی کو بھی ہنس کر نہ سر غم کو شہنے میں بھی قدرت نے مزارہ کائے کل غم نے برداشت کو غم کو شہنے میں بھی قدرت نے مزارہ کائے چھ غم برداشت کے پدی کے اللہ اخواندی خود دے دے وقالت لأختي قصي هي أيوه مور ده موسى عليه السلام خور ده موسى عليه السلام دور بسي ور بسي زا نقتل وقل دي بدي سندق باندي دارخنا وهم لا شهنو دي نبو دل چدا خور دا وحرمنا ليل مرادعا وبان کري منغا بدي عد باندي پاي ده بلچا مخي مرادع يعني سينة ده بلچا نانستا فقالت دوی ورد خورد موسیٰ علیہ السلام آیا او خیمت آستے او کور والا چیزی موار بشی دتو ستاسو دو پارا وهم لہو ناسحون او غیبوی دلو دخیر فاہانونا سورا او خیارا وا ستاسو دو پارا بو اللہ پایور کی غمبر کی ما تفصیل کرو فرادتنا اوی لہو مینوا بس کمنگا دلو اخبر مورتا دیر پارا چی اگی چی سترگی دیو خپا میشی او دیر پارا چی کوشی چی اگی ننواد دا اللہ دا رشتیا لیکن آن سر دا خر گرم نپوئی گی نو کلا چی رسی دا مضبوطی آدم مرتا زوان شو فیروان کرا اللہ بوئی گا دائیو تا خیلا چی زنسو ساتمان با دشمن ساتمان تو خو اغا وجنی ازبه بتاو ساتما وَلَمَّا بَلَوَا شُدْهُمْ کَلَا جَرَسِنْ زُوَانَهُ مُرْتَا او برا برشن ورگڑو منگا دلوا اکل مندیو پوا وَقَذَا لِكَنَا زِلْ مُحْسِنِنَا وَدَارَنِ بَدْلَا وَرْكَ مُنِنَا اِكَانُتَا او دنش خارتا تو وقت ما خبرائی دا حال لدی کے خلق اوٹی دی او حضرت موسیٰ علیہ السلام چکر و اخار کے فوجر ویار جلینے سکا تکڑا سڑے ہوتا نا تکڑا سڑے دی خوبون ہے نا کہی ہے اذا ناراض کا بوجائی چی دیار وقتی ہوتی دی ہے خلق خوبون ہے کہی موسیٰ علیہ السلام گردی چکر ہوئی وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ تَعْلَىٰ هِنِ غَفْلَةٍ مِنَا عَلِهَا داخل شخارتا پوغدنا خبرائی دا اللہ دیکی نومنگ بلی کی دو تانا چگئی جگڑا کولا دا یاو دو بالی دو دناو یند کون دو دناو بنی اسرائیلیو او دا بل دو شمنانو دو دناو کبتیو فاستغاس او اللہینو فریادو کدو تانا سڑی چگئی بالی دو دناو په خلاف دا سړی کې چې د دشمنانو نه فوکه له موسی څوګر غاغله موسی عليه السلام مطلب دا موسی عليه السلام ورته ویل چې پرېګې دا مکاوا خدای باندې منل دا هغه خپل سرزوري کولا موږ هغه وایو څوګر پرې خوځې دي فوکه له موسی نو څوګر غاغله موسی عليه السلام نو مرغه پاګ باندې قال هذا من عمل شيطان من قال كانوا ليلا خروا او كمروا غاروا او هذه راكي بناستو من يوم مرغره ما غبا عمد داسك زما دا مسل دي او زداس مضبوطي وداس ما هو زما دا تبس مضبوطي وي زما داس ما كيسو بزار كريس بزار كيني نوی زرا کرالو سکو ما درکم سکو اما هم سب نلو اخلاس سکو را اخلاس کن چاگا ما هم اگا بیو شاشه ما زر اغام شد دا سلا انجا جوڑا شوا زر زر لبادران و برا غسته پسار والله آرولی اللہ دیو بخی اللہ دی جنتون اول کی ساده ساره اخبه والا مخلی او ساد پس خشو ما در شکر دو چکو اے خکلی سڑی ما بمونگی بچونتی و تاوی سکرا کنو فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ نُسُقْوَرْ قَذَلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ نُمَرْ رَاقِ بَاغِ بَانْدِ قَالَ هَذَا مِنَ عَمَلِ شَيْطَانُ نُوِي مُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ هَذَا دَسْتَادَا كَارُ هَذَا دَسْتَا ظُلُمُ مِنَ عَمَلِ شَيْطَانُ كَارْدَ شَيْطَانُ نَوُ مینا مل شیطان انو ایدومو زندومو بینو او دا شیطان دو دشمن گمرا گرمی خیارا قالوا بینی زلان دو نفسی نویره وارا بزمان ما کمی او کخ پلزان لا ظلم بمانا دو کمی دانا چه ما ظلمو کو انبیاء ظلم نکی انی زلان دو نفسی دل دو ظلم بمانا دو کمی دو ما زان لا کمی او کو خدا بادشاہ کور کے اسے دم و مزے میں وی او چھو دیم مرش نما خوزان لکمے او گوز میں تختم دو دی ملکا زمب دو دی ملکا اگر زان میں زان لرکو انی زلان دو نفسی ما کمے او گخ بل زان لا فاک بین لین پردارا والی پو ما غفرا پو مانا دے پردی را اسطو فاک بین لین دو دیو جی امام رازی مانا کئی فاغفر لي فاستر عليا ولا توصل خبر الى فرعون امام رازي معنا کوي پر درا ولي په ما باندې او دا خبر دې هون ته مرسه معنا دا دا چې ګناي کړو او ما معاف کا اما ته معافي وکا هغه کتيو مسلمان نو دویم دا موسیٰ علیہ السلام اراده دا قتل نو اکڑی اما مخی تفسیر کرده فاقفل لینو پردر آوالی بما بانده فغفر لیو پردر آوستا اللہ پدر بانده شانده دا دا اللہ بخونگی محر بانده اقال رب بمان حمد آلیا و دا پی دلالت کئی نو ګرځي دا په کلی کې سبای کې بکلی کې او هندو کې دا الله نه یا تر کبو هندو زار کو چر څوکاله نو یې چاته پتو نه لګي ورې د سالاد دی فایز الله استن سرو بالامس منا صاحب جنا یری ګما د دې بوزلې یری ګدا وسې نچ دی غلی دې سوې نه او چه زغامی تمام شی ابیادی راولیوی نو بیادر نبسیو پیتیازی رواسی بیا سم کار در سر رکی یری گل آغا نا دو دا دبکی کولی او دا او دا ریالو او وقت شرده شرده ابیا بدلان دی پروتو سو پی رسول امنشوا نو بیا موسیٰ علیہ السلام دوی علم موسیٰ دیمی عمر پسی شوئے دی موسیٰ علیہ السلام خواب و اولی دتا لگ دغاو کچه سیینه نو کور که نه کنه او لگو کنه سن اروات مرحبه تاکی فلما رادا یبتشا باللدی نو کلی چه رادا اکلا چام لوگی بار سری چه دشمنو دنی ادوارو اولی خودتا خبر وارو لی چه ملا بلکار دشته او کنه هر وقت شر جوڑ کلی هر وقت پریشانه هر وقت چاسر اسموی بیه چه خبری واتا اکلی نو موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ سوک ورکو بیا نو تو پا ہم سوک لیتے لے ہوکا نا نو دوی چیسے نا مانا را کی نو ذرے دا موسیٰ علیہ السلام حال ہوئے دو دن پسارے ساڑے رو جلے ہو وڑا خبرانو او دا دورا بے غیرت ہو چیتا حال ہوئے دا موسیٰ علیہ السلام وستا پا دورا احساس نو چستا پسارے پا ہم ساڑے رو جلے ہو او تدور دا اغا خبر امنی شبر داشت کولی با سرئی اغا سر بارو غا نوی دیوی خوکی او گلت زلده ار سر خو کری او پا یو لسن زل خو نکن و غلط سواره ییری او باز سرئی چه اغا غیرتی اغا سر یو زل خو کا نو طول امر بے یادی نما سر خو کری زینشم یرولی دا غیرتی سرئی موسیٰ علیہ السلام دے پسار سڑے ہوئے جلے ہوئے او دیر دو خبری ہوئے تا اگلیم دو علال ہوئی چھ پرون دی سڑے ہوئے جلے ہوئے نن ماں وجنی نن بل وجنی علی و علی ہوئی فلما راد ایت شب اللہی کلا چھ راد ہوئے موسیٰ علیہ السلام چھ املو کی پاہ سڑی چھاک دشمن دی دوارو ہو کال یا موسیٰ نوی دی سڑی یہ بد اسرائیلی وا موسیٰ په اراده کې چې محمد نه لکه چې دوه ځله دی او تم پرونه او ته را دنه کې مګر چې ته زور اور په سم ځای کې او ته را دنه کې چې ته د اسلام کوم ګنا څو خبرې وته کوي هډه صبر را کو موسی او زړه یا مزګ والے چې له تا سره ګورو هغه هم برابر کړي وجار د مننا اصل مدینه ته اسا او چه دو داوی نو کبتی تا پتاو لگی دا او پا من ڈالار او دو فرعون دربار کیوی چه پرونے کس خو می معلوم گا او مر خو موسیٰ کرے دی فرعون زر پارلیمنٹ را جمع گا چرازی مشورہ گا دس عرصک او سو وی وجوی نن یو مر گا سباب بل ملی بل ملی بل ملی ابل او بمام رئیو راضی چه مڑی کو پاہی کے دا فرعون پہ دربار کے اللہ مر پیدا کو طالب اللہ مر گئی پیدا کئی تو بیغم اچھا او اگر آلت نوامن رئی او موسیٰ علیہ السلام لا مشورہ ورکئی وجار جلن من اصل مدینه تیسا راغه دار نکلینا راغه سڑے دار نکلینا منڈی والے لما موسیٰ علیہ السلام یکنن وزیران مشرق استا خلاف دے پارا چھوڑنی تالا موسیٰ زمستا دپار دخیر فانونا نامل پریدا فخرج منا خائفاً ہوتا دن یری دن کے او انتظار کو یری دچ راپسی گوش پوج راشی قال ربنا جنی منا القوم الظالمین وی موسیٰ علیہ السلام وارب ازما خلاص کمان قوم ظالمانونا ولما توجه تلقا مدیان نو کلا چیز روان چه بطرد مدیان ویو زندر افزم چه ایاد یعنی سوا سبیل چه سو وکی ما تا برابر لار لار برات سمکی ولما وردام مدیان نو کلا چرای عبود مدیان تا وی مند بدیبان نو تورگید خلکونا چه غیو بکول پسارو لرا یسخون او مفهول محضور که یسکون البقره یسکون الغنمه یسکون الابله خل ساروی و بکوله اغا کویه اغا ما کتله ده اغی دوسو مغا پوره یاسی کسی کده دی خوش بیابان کده او دی سایت تور سابیاد کجون باغ ده او دیوال چاپی را ده کلا چرای بود مدین تا اوی مونگا پدیبانی او ٹونگی دا خالکونا چوبا کولی ای پلوسار اولا را اوی مونگا آخواد زنگا دوتن جینا کائی تزو جان چه پسکول اگا ای پلوسار اولا را دوڑی پسکولی زود دیتا ای چه ساروی فصل تزور کئی اتو اللگا ساروی پشای شاڑی اگا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام وی زماد امت خلق بما پلوانوان شی فلو زادن نان حوزی کما زادن بیر الزال زماد غزم پسکے شی لگا پردے اوچے پسکو لیشی دفع صلی اللہ پشاد پشڑی دارنگ ادلتے قال ما خد بکمان ہی موسیٰ علیہ السلام صدیال ستاسو اجنکو تیوی تاسو گڑنگلی نو بکوی قال تانو یقی دوارو لا نسیح تائف دروی آئے نو بکر منگا گڑے ترائی بوئی چوبی کشپن کشپلے گڑے اگر اگلتی دا سکتا راوڑے گا دا داگئی دا حالت میں تابیر کئی حیانا کیا خزا چھو پردی صحیح سارا خبر اکئی نو دا دی آواز نر کینی او پا اجزائی خبرہ گئی او پا حیاء خبرہ گئی او انڈر بیگم او سولی بھی پسڑی او دا پسرور اخلاسی گیا او قال تعالی نزیاد دا یستر سورا از پا اجزائی ہوئی من تراغی گڑے نو بکو حتی یستر تراغی چشپن کی گڑے او بکی زګه بلاسو کاسو ګوکاوا بلاس کاسا به ګوکارا استا او اي بغړې بغړې چې په پاتې شو ګو نو بیا به دې ګړې بغړې وا ګمنا شهون کبیر خپل زمونږ بډا جوړ وځي وا توي روښته نه لارې بډا دې هم سارو سرونو بل شو نشته بګوري اوندا وا ګورما شیخون کبیر خپل زمونږ بډا جوړ موسی علیہ السلام یې خان د الله سو اوږو او بلار پانی خوړی او راي او ابو کای आवाज راوي استا د الله سو اوږو او د الله سو تاسو ګورکې आवाज راوي استا دا څه طاقت نه الله ورکړو فسقال امانو بیگر دیدارا گڑی سمت واللہ الازل نے اشارہ دیتا انبیاء و بقوم انو خیر خواہی کرے دا او خیر خواہی گینے و دون خود لے دنیا و اللہ کرے دا چھوا سے رسے دا گڑی و اللہ بکڑی دی ساروی و اللہ بکڑی دی فسقال امانو سمت واللہ الازل نے نو بیگر دی لرا گڑی بیاواری دی سوری تا لاو دی اوڈ بسوری کے ناستو فقالا ربینی لما زلد ایلی من خیر فقیر وی وارب زما زالتا چتما دروا لیگی سنو اڈائی خیرن خوبزن خیرن خوبزن سنو اڈائی فقیرن نو زورتا مختاج ما لیکن دلنا سرو دور گیا ہو وځ چانې سوال نو غړې او ورسره کاف کې تیر شو اس دطما اهل حفابو یضيفو مال ته کړې او دلته نکو زګال ته ورسره مرګ دی نو د مرګري لپاره غوښته شي د مرګري لپاره ویل شي د مرګز لپاره ویل شي د بل لپاره ویل شي خو د ځان لپاره مو آیا دا دل دې आवाज دی نو आवाज دې چا نه سره دی غوښتي الله سره وګورې او چا نه سره غاړي وي الله ډوډۍ ته محتاج مو کې شوی ما فجاعدو اهداو من رالا موسیٰ علیہ السلام تا یودنی دوار جنو کونا تمشیح الاستحیاء شروانو پہایا علا رازی لیل استحیلا تمشیح الاستحیاء تا مجیگنی دا دہایا پا اصور دا دا سران روانا ہوا اصیل خزا چپلار روانای نداغی دا قدم نا پتا لگی جدا سیلا او کم اصلا چروانی نداغی دا قدم نا پتا لگی اصیل اخزا خبر پرونی پسری کتا گولی امیخا روانی او کم اصلا خزا کلا با یو خواه گولی کلا با بل خواه گولی کلا با یو خواه پرونی پرزی کلا با بل خواه پرزی دا آلس دا یا تا بوی دا حیا پاس ورادا زکا دا وقتی لاری لارو ارتوی چونه و دا سنگا وقتی گونیر بکڑی درسی او ظلمیو او منگا کو او گاڑیو او منگ تیوی اولی گڑی نو بکوی منگو منگا دای چو بکی بیاو منگا منگ لے گڑی بکڑی او دور پالوانو یوازی بو کر آوی اصلا لارو ارتوی دو گئی داو علی ما نمی گی دا چه شوکوت و مزدور نو صحیح مزدور نه پیدا کېدو او صحیح مزدور ډېر بګرانه پیدا کیږي ته مزدور نه سي تا به کار له مزدور نیولې نو هغه به تا له کار وګوري زاز موږ لګړې وګړې زما پلار یې چې مزدور یې نه ورکما دا یې شوې قوی دې مان دار هغه عبدالله بن مسعود وایي دنیا کے دریو خیار تیر شوئی دی حیرت ابو بکر جمن لے عمر خلیفہ کرو او دو حیرت شعب علیہ السلام دالور چپلار لے خم شورو ارگڑیو موسیٰ علیہ السلام چرور لے خا دعا گفتوا برا دی پلار لے مشورو ارگڑا او پلار تاویو انہ خریا منستا جب دل غوی نامین ورا دا چاغه چې ته مزدور نه وي دغه کوي اماندار ک مزدور نه څه بده خره زګا دې کې دوه صفات دي یو دا چې تکړه وي او نوکر چې دې تکړې نو یو نوکر د شلو نوکران مطابق غم کوي ته د صرف کار خایا بیا به دې غمه هجه بیکار نوکری نو هغه دوی غمی اطالا کارو گوری ها بار وقت لگا دا گڑی ایو لوم نو چاکے پاسے بے دا کار نیو ها دویم دا چی امانت دار زکر نو کر خو ہر صداق پلاسی نو چی امانت داری نو ها بار چی استا ساتی استا امانت بے ساتی ستا خبری با امانت ساتی ستا مال با امانت ساتی ستا اشیاء با امانت ساتی ستا خیال با امانت ساتی نجھا امانت دار امی قالا انہوی جہب علیہ السلام زیر آجا گوما چپ نکابانی درگم تاتا یو ددوار مولونا چتا دی پتیبانی چتا مجبوری آلی زمانات کالا او کتا پوری اکر اللہ سے مستاد ہوا استاد طرف نے دی شعب علیہ السلام ورطا ہوئے سکورا ما سرایا مزدوری آسرا کوا او کتا اتکال پورا کل زبتا لے مول پر نکا دارکم او کتا اللہ سکورا کے نستاق وخدا مطلب ہے دی اتکالا کے بھائیو تا معلوم شماتا زبتا تا معلوم شم دویم تا با مزدوری والے نوزان لبا دا خرچی دا پارس پیسی جمع کے دانا چاہیے جو پا مہر کے با مزدوری کے نا مزدوری با زدہ رکھوں گا آبا تزان لجمع کے فَإِنَّاكْ مَنْتَ عَسَرًا فَمِنَا عِنْدِكَ وَمَا اُرِيدُوَ مَنْ شُكَى عَلَيْكَ او زیرہ دنکو مانچ سختی اوکم بتا زرده چکم اما کلا اللہ خوشی زنے کام اما شرطو نے ہوتا کی خودلا شتبا مزوری والے زبادر باند سختی دنکو ما او انشاءاللہ تب ما سوا خوشا لائی تو اکولے زه چې چرته ما په دوسب کړه مرګرته نو خلک اسلام لیکي مرګري وی کی شرطونه کیږي زه ته یو شرط کړم وته ملک خمق البراته نه وای ته زما دا یو شرط دی مرګرته وکړو پارتنرشپ وکړو خو ما ته خمق نه وای وې تاسو به هیڅ نه خمق وای وان تبا ما سارا دوکا که زبازان نا غرد اکم جداز اما پاٹنر ده مرگره نو تبا وایگی نیا کمکل ده دوکا نیکو زبا دوکا شهر نیما نا بازان نا غرد اکڑی تبا بیا دوکاو که زبا بیا زان نا غرد اکم جزا خیر ده مرگل اشم بودای واقست سیوا ایس خبران دا مرگر تیا دا نو تبا وایگی نیا دوکا که نو پدرین زل باید مرانو بیانی سما نو ما تاو کمکل نو آئے ویدستا دا شرط کنو دو شرط کنو جانے دے چا مرگری تا کمکل مو آیا صفا سترا خبرا گو سو مسالی وردوالکتا خبرا دواس چل والمکوا مرگری سر خلق چل نکی صفا خبرا وطا کو نو چه صفا خبره گیت بدار چاپ وقی او ایگا مل راسته فاورد سره ده نگم با چل ولنی صفا سوتره خبره اچه صفا سوتره نی اڑک غلائی او چل ولی ده طول مروال خوری ده ده بانده بیاسو که اعتماد ده گئی قالا ذالک بینی و بیناک ویو ذالک بینی و بیناک دا فیصله وا زما استاد تر مرزا موسی علیہ السلام ورته قال ذلك بيني وبينك ودا فیصله وا په زما استاد کې کوم یو دی دوه ټو میچ ما پورا کلام نه به زیاته په ما والله وانا ما نقول وکیل الله پاک باندې چې موږ وای ذمہ دار دی نو کله چې پورا د موسی علیہ السلام نه تا ورخین وی لس کالے پورا گڑی بیا اکالا چھے پورا گڑا موسیٰ علیہ السلام نیتا اگو تختل آل آن اسا من جانوی تور نارانو ویلی طرف کوئی تور نور نوے ایخ پر گوروالا تکی نئی ماولی دور خام غارا بشم تاستا دین بیو اطلاع او با موما پور باندی او جب یکن من النار یا یوس کروٹا دورنا لار لگن دست امونو خام غاتا سبتو دشئیو نکالا چرای دیتا انو وانزور توکنشو نطرف دکن نخینا پاگا بفر بقات المبارکتی پاس اید خیر کے دوننا و نوسا علیہ السلاما انی ان اللہ رب العالمین زا اللہ ما رد مغلقات او ورزو امسا دی امخ کی ما تفصیل کرو تکانا طولتم منترتم باردتم تور اشبا باران ورد یخ یخنیو او بچم پیدا کی دو وانا القی اصا کا او ورزو امسا دی نکالی چویلی دیلا رچ خوزی دا تاب ایجی من گره وینو آرد شا گونگی و اپس شو وی منگوا موسا علی اسلام امخ کی شم یاری گا تید امنو آلاونا او دمکا اللہ سے بطرخ کے نویخ کتب سپینو بغیر بادائنا او جوخ کا زان سرخ پل ترخ تو ایدا ترخو نزان سر را جوخ کا نیارینا نو یرا بختمشی فزانگا برانان من ربک نتاد الہلی موجزی طرف ادر افستانا او زلال سے فرغانا وزیرانو دلتا انہم کانو قومن فاسقین او دل قوم و دل قوم فاسقان وی موسیٰ علیہ السلام وارد زما ما وجلو بین او تانو نزے ارنگ ما چما با مرکی او مسالا با پادشی او رو زما ابن علیہ السلام اغا دیر فسیر زما نبیت بار دیجی بے نمولیگا اگر او زما سرمو آئین چه زما تسلیق کئی او زی ارنگ ما چما با در اوجن کی وی ارد اللہ سرد چه مزود با کمستان مٹے ستا برو ربان دے او بغیر زما تاسو له جات نو دای په نشره سره تاسو ته زئی لار شي زما په دلای نو تاسو او اوسو د چې ستا بيدار دي تاسو هغه به جوړ وره کلا چرای د موسی علی السلام له په دلای نو واسو او دای نه د دامګر جادو د ځان د جوړ کې شه او موږ یې ورېدلې موږ دا په مشرانو زمونږ ډونډه نو کې او موسی علی السلام زماره خپويږي باغ چا باندې چې راځي او په هدایت خپل طرف نه او باغ چا چې هغه انجام نه خیرت کامیابی شاندار نه کامیابی ظالمانو وې فرعون وازما وزیرانو نه پیژنه ما تاسو نه بل اله بغیر زمانه زمانه بغیر تاسو بل څوک دی اله فاوکید لیا امانو الکتین نمور بالکا زمانه پاروا امانو بخطا بانده ای خفت جوڑه کا فجلی سرحن نمبردو ما روکلا لالی اتلو الہ الہ موسیٰ خام خاچز خبرو عالم دی الہ موسیٰ علیہ السلام سمت لگو بعض خلق ہوئی ہے ویچ مانا بانگلہ جوڑا کا زبر آسمان تخیجم او اللہ گوئر با ولی فرعون دو رب وکوف ہو فرعون دی دنیا پہ اعتبار دیو خیار ہو داگر دا مطلب نو دا مطلب ہو چیزه بنگلہ جوڑوم او دی موسیٰ تا خیمہ چھتو دے اللہ خوخی او گزی خوخیمہ مال خدا بنگلی را کری دی دا را کری تالی صدر کری دی زوت دا خیمہ چھ خبر و عالم دے الاد موسیٰ چھ دل اصور گئی او اصل کی زان بچکو دے سک دے موسیٰ نا چھگا مخامہ و دے اگار مسنا مال سکر اخلاس کی روپا تا خورتا ہو کانا نوازم ہوتا زبار مخبر کو ما لال لی اتلو الائی موسیٰ خامغازی خبرو علماء دے الائی موسیٰ علیہ السلام چھدلا سوار گئی ہے عزب مان گمب دے در اجنو وستک برا ازانی غٹو گرنن دے او لخکر دے بز مگا گنا مناسب او گمانو کدئی انو میلین اللہ ارگی روچ دے و منتا واپس نکرشوی فا خزنا و جنود اونی و منتا دے او لخکر دے دے ارتام کر دریاب کے نو گورا سرنگی شان جان ظالمانو او گردو منتای دے مشرانو شراب علی خلق لگا او راب علی خلق لگا او اٹھتا اپا رد قیامت کی دلی امداد برنکرشی وادبانا او بی آجی دنیا لانا ورمسی کمنگا بری دنیا کی لانا تو ہر سو بی فرغان لانا تھی وہ ویوم القیامت من المقبولین اپا رد قیامت کی دیوید بد شکلونا او بتائی سرا ورگر امم موسیٰ علیہ السلام لے کتاب پس داغینا چا علاقم انہ پیڑا ڈنبانا بسائر لنناس دپار دلائل خلقتا او ہدایت و رحمت لال لهم یتذکرون خام غاجر ای پنو آخلی اولا عیسائی ختم کرا او بدی کی تفسیری آلہ دی موسیٰ علیہ السلام دپار اتسالائی مخی وما كنت تجاهلك الغربيين من الصالحين الى يتم سماوات الانسان اولم يخرج نوح وموسى من قبل قال سبحانه تعالى وقال انكم كافرون قل فات بكتاب من عند الله وهدى بهما تبعوا ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك فان من لما تدعون هوى اهل مرجان ممن اتبع هوى بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد يسرنا لهم القوم الارض فذكرنا اولادنا بما نزداد فرقدهم هم يامرون وكنا لكنا من قرية بطرق منشطها فتنزل ساتلون من تستمينا جميلة قبولا وكنا من الله كنا ما كان رفضنا بكرتها حتى يتجدين بها رسولا يتنى لنا آتنا وما كنا ملك القرى إلا وعنها ظالمين وما يتوقن من شيء فبطاء الحياة الدنيا وزنتها ومعند الأخر وبطاء فلا تعقلون أفما وعدنا وعد الحسر انتهى لأكلت من مطمئن تعفات الدنيا فما هي من الكرامة من المعذورين ويوم من الحديث فيقول الشركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين غوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا ولكن كانوا إيمانا وعابدين وقيل به شركاءكم فدعوا فلم يخرجوه إلى أمر إلى النار وأنهم كانوا يهتدون ويوم ملاقيهم فيقول ماذا تقول المرسلين فأن يطلبوا لما يوم ذي الفهم لا تسألون فأما من تاب وعامل وعامل صالحا فهو مقاسا أن يكون من المكروهين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان من الخيرة سبحان الله تعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلمون إلا الله لا إله إلا هو غير حمدك إلى الآخرة وله الحكم وله ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله ربنا له سرة الله القيامة من الله من غير الله يأتيكم به هو أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله لكم الله سرة الله القيامة من الله من غير الله يأتيكم به هو تشكرون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الله والنهار لتدخلوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيلقى ويقول أين شركائي الذين كنتم تظنون ورجعنا منكم يوم تشهد فقيل هذا بما لكم تعلمون أن الحق لله وزل مما كانوا يفترون منذ ذلك ما يسوي سورة او بدی کی اول اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چتا تو موسی علیہ السلام دا حالت پتہ نو من خبر کړي چې الله خبرون رسول دی دا الله تعالی مقاصد اربع عالیہ او بیان اول اس بات رسالت وما كنت بجانب الغربي نويت بطرف المغرب كلاج فيصلا وبلمنا موسى عليه السلام تذكار وما كنت من الشاهدين نويت بموجودنا ولكننا انشانا قرونا لكن بيداك من بيلاي مقتشع بديدان زمانا وما كنت صاويا في آل مدين نويت بلار بمدين والاوكي وما كنت صحيحا نويت اولار بمدين والاو کی شیخ القرآن استاذ مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علی شیخ نے حماسہ یہ لیا اور شیخ القرآن دے حماسے دو جلدہ کے تقریر نکلے پنوری کلم حماس غوث ان پروٹ کے دو جلدہ کے نو حماسہ اتنائی مدا د خمانځه کې او شعر راغلي وقالو اتقي لكل قبر رايته لقبرين ثواب من دوافت قاضي کي نو وته هر قبر ته جاړي ما دري آو ما ته دا خپل مامو قبر مته تشوي چوا ته دغه کې سره دي نو دی رائے کے مولانا عزاز علی تا پوچھو کو چھو دی مادہ قرآن کشتے کہنا حفظان وطوی نیشتے ما وطویشتے وی کم زائدہ ما جی سورہ قصص اول حصہ ختم شی حدوے میں شروع شی ندرم آیات دے اسم فائل ذکر کرے وما کنتا ساویان وی آلما دیان اما تا مولای عزت جی ہوئی ستا بیادا خلاصہ ہوا ہے نو اما اتاوی چھوڑا قصص دوئی سیدے اولا ایسا کی تسلی نبی علیہ السلام تا پواکید موسیٰ علیہ السلام تفصیلا حربیم اگی مقاصر اربا علیاء ما تاوی دا ان کے بود خلاصہ ہوا ہے نو ما دا آنی ہوئی تا سدودری صورت امی ہوئی په مولانا ازازلی چې دا قران دې خزنه کړي هغه به ما ته حافظ پېښوري چې حافظ پېښوري یو ورځ ته ما یې جیزه حافظ نیمه ما قران یاد کړی نه دی یې ما ته یې چې پاتہ چې څنګه یاد دې داسې حافظانو ته نه دی یاد هغه خو صرف الفاظ یاد کړی دي اصل یادول د قران خدا دی نما ته به حافظ به شوري وي او بیا شیخ القران تدریس لاليګلو بلان شيرتا شیخ القران دې بلان شير د علم زغو لاګره منور اغلي نو انت مشهور وا چې عالم را روان دي بلان شيرتا ډېر بهترین فني عالم دي نو طالبان روان زماده پارا عزيز دله معنا مولای زا ولید علا خطر آکڑو وزی جب اسٹیشن کو شما یو دو طالبانو غٹ غٹی بستارے و سندگونو ور سرو اما سر غلوان پر سامانو نو اما تاوی چو چنی چتا زی اما تاوی جب الانشیر تا ویچی اللہ واشی من سردہ سندگو آلا ویو غٹ سندگی را تا پسار کو اوی مار سا روایست روایی دریوارا چال دے لڑی مدرسی تا نو محتنیم سو لما آگا چک ورکو خطو چاگم کو تو چل مولانا عزاز علی خط تے چلی کرتا نو ما تاوی چتای تدریس لما لے گلے نو ما یاو ناسلک مرغی جن گونیشو چلکرا خوڑو کی الگ دے او ما پڑکی وی چه کده وی چه ما سر ازای نیشتن اللہ خدا زو غسم کلی وطن تر اطلما خو مولا ازازلی نه پر خود مغرات وی چه میں اوکال بگن کو تدریس کے دو استاس خبره میں غرزو لینو شو نبانا بھمی پورا شو نوی ما تاوی چه تو تدریس اکڑیشی وطن امرات وی نوما وطن چه سکا پاری مولانا سے برالے گلے ما نو که کوله شم کون دا که نشم کوله نبا کون نو حاچه ده اخوه چیز نیشت زازا یا روی چیز مولانا را لگله نوزفه دیوا پس کوله نشم لگم مولانا زازلی خود دیر سختو پنمر که او خاندلی نو چاہتا او که دیوبان که داغل لگا ونتی تنخاوا خطول بطی اریدل لگا چی اگر بطی کفافا گا تنخاوا بستا نور اغلی پا کالکتا کی دیدی پا لس امرا تنخواہ زیادہ ورکول آنی تا ہم یہ زفر تدریج تنخواہ زیادہ نکو نوی محتمی مالتی اغنیم یا رید وی محتمی میچ زبا ٹھیک دینو دل دی طالبان رابان سمک راو رو نو طالبان لگا خواہ شخپلا کی صلاح کئی چھے سالو نو خوبا دس امدک راڑا دا بزمون استازی دا سروشو دای سلا کوله چې رښتیا به وتختو زه مو اړین یم چې وزګار شوم ما غا طالبان ته وځ تاسو به چا پام نه وایې زه نو او خیر دې ما باسم در سره اړه واسو نکا او اس خبره نه غوځي به ما کله چې سبا کوله شو روزو مقابله کې بلا مدرسه وا طالبان خوځي راځي او دې درسونه واخو دې مرزي خوان ګوري ارزای کې طالبان بتل راتل نو چې ما سبق شروع کړ طالبان به چرانه زما سبق به واوري ته هغه ما دي دوه طالبان ته یو تاسو ته بشر دې یو زیات کتاب وو مدرسې نه خو چا تعال مو یې زېما هغه مثال چې طالبان به زما سبق واوري ته دا غبل مدرسه نه به بستره را واغستان زمون مدرسه ته برا اگر بلا پا شاره دو شوا او داگه تول طالبان زمون مدرسه ترا روان شو چه لکه مرو که الگ تیو دا سه سبق وی چه سڑی مازمو که سبق که نئی دلتی زمون محتمین تا چه پاتا اولا گیرا خوشانه او دیرو خدا ور سرغمو چه دیتا خوال ما خبره لگا دا کڑی را البته هغه بل موتمن ما ته سوال جوابونه شروع کړل چې زما مدرسې ته راځو زما د دې په دومره تنخوا درکوم موتمن چې د کور نه مال کله کوچر اړه کله ماسته چې دې خوشاله وي یا ورځ میکنو ما ورته چې موتمن چې ته مال دا کوچر ماسته کله ګبینه او باسه راړي مې چې په ځان سره پتا ډېر مې مډه خوشاله ما اما او خاندل اما او دای چه باخو ما چه خب درگن و باخو ما تلک سپک کردلیو یه زن اون پوشه هایو کال و امال تی تدریسو که او بیاز را لما وطن تا سایدین فی آل مدین و ما گند سایدین فی آل مدین او نویت اولار مدین و آلو کی جلوست لیگانی زمنگا یا کنیا لیکن منگا لیگون کی وما گنتا بجان بی توری نویتا بتاوز کوئی توری کلچ اواز دمونگا موسیٰ علیہ السلام تا خطا تا پتاو لگی دا موہی راو دکلو لی ولیکی رحمتا میرا بکا لے گنا میرا بانی گئے طرف دراستانا دے پارا چیر او قوم چندر آگ لگی تیر اونگی مخیستانا خامکا چی دیادو ساتی دی لرا ولولا ان تصیبه مصیبتون او کنه دا خبره چې رسیدلې دی ته مصیبت په سبب د اعمالو د دوی باندې او دوی به بیا وی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ورب زمنا ولزنا عليك منت پیغمبر چې موږ تا دې یاري کړو استاد یا تبو او وی موږ د مؤمنان لما ارسلنا کان جواب دا ول لولا هغه معذور دی لما ارسلنا کا ننبه لیگل منگا تالوا لولا شرطی انی ناسبه مصدریہ تصیبه فیل شرطو مصیبتن فائل تصیبه مانا دا لولا اصابت المصیبت بما قدمت دیم لما ارسلنا کا کنی ایرا سیدل مصیبت او نوی دا خبر دو دای چه اللہ منتدی اولی نرالی که پیغمبر لما ارسلنا کان منتنی ولی گلی نکلا چراغ ایتاحت زمین طرف ما قالو نوی دای اولی لولا اوتی مسلما اوتی موسا اولی نشور گول دتا لگا چور گشو موسا علی اسلام تا نوی دای کفر نو گره پا چور گشو موسا علی اسلام تا پخوا چه دوی آغا سنور گشی مغلی کلمان لیو قالو سهرانو تظاهرانو ویدئی ادوار جادو کردی امداد کئی دیو بلو موسیٰ او حارونو یا قرآن او توراتو وقالو اننا بکلن کافرونو ویدئی من پارو باندیو من کرو قل فاتو بی کتاب مند اللہ وطوارا لئی کتاب طرف دا اللہ نا چغڑے پیدا دیدی دوارنا ایند تورات او دو را قرآن نا دی موسیٰ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اتا بیو جزتا بیداری وکنداغ ان کنتم صادقین کئی تاثر اشتینی نکدئی قبر تیاو نکتالا نکوشان نمات بیون احوالهم سبیشکا دئی تا بیداری لخبر خیالاتو او سوک زیاد گمراگی دا آگا چانج تا بیش رخوایش بید اداد طرف دا اللہ نا ان اللہ لعادل قوم الظالمین یکن اللہ توفیق دور گئی قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القولا او بتائی سرا بیان جمعنا دیتا بینا لرائی ان قرآن لان لهم یتذکر ان خام خاص دی پنوالی آگا کسان چو ارکڑے منگا دیلر کتاب مخی دینا هم بیو منون ای بده باندی ایمان راڑی او کلا چلو سیش دی بانده وای دی منگ ایمان راڑی ده بده چدار اشتیاوی طرف طرف زمنگا اینا کننا من قبلی مسلمین او یقینا ان یومنگا مهومنگا مخیده نغاڑا کی خودن کی اللہ تا دا گسان جیرو ار بگرشی عجر دی دو زالا زگا مخیمی انبیائی مولیو کتابنو منلیو دائم امانا پا سباب دا آگی جلائی صبر کرو وید رون ملا سنت سییا او دفع کئی گئی با بیان توحید شرک لارا پا بدا نیکائی بان بدا لارا ومیمار زکنان انفی خونو او دار امان اللہ چا منگا دیل وار کرو خرچ گئی پلار دا اللہ کے او کلا چا دیل واری بس خبرہ دشر خبرہ ار یو نو دای مخړی دا غینا وقالو وای دی لما ما بدلوا منره بدلوا زمونږ امنو او تاسو ما سباو تاسو د امنو سلام علیکم بای کار د تاسو نه سلام علیکم سلام د تاسو باندې سلام د متارکات لانا دغل جای دین لټو مونږه مجلس جای لانو ان غلاطا دی منابتا تو توفیق نشو هر کولا چال چستا خو خوی دانه چه تلار نشو خوده لار خو نبی اسلام خولا هدایت مند توفیق او طاقت تو توفیق نشو هر کولا چال چستا خو خوی لیکن اللہ توفیق ورگئی چالا چه خوشی دا اللہ ویا عالم برموتا دین او دا اللہ خبود پلار مومن کو نبی علیہ السلام غختل چه زماتر ایمان راڑی خو ایمان نصیب نشه وقالو ان تبلو داما کا اوائی دائی کمنگا تا بداریو کده دا تا سرا نوا بڑو نشو منگا نصب کے زمنگا نوا ندائی وار کرمنگا دائی لرا حرم زائدہ منو یو جبائی لے سمراتو کل شہ را ریشی دنوی دار طرفنا رزق اللہ دنہ دپار درزق زمن طرفنا لیکن سر دینے میں بوئی گی وکما لگنا من کاریتنو دیر حلا گڑی مند کلو آلائنا بطرد معیشتہا چلاہر میں تیر شہ گفران داگی فَتِلْكَ مَسَاكِنُونَ اُرْدَادَ آغَئِ زَائِنُو دِي حَمِدِ يُسِدِنِي پَسْتَ آغَئِنِ مَگَرْ لَگَ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِ سِينَ اَيُّمُنَّا بُمِرَا سَرَا غَسْتُنْ كِ دُنِيَا لَرَا وَمَا كَانَ رَبُكَ مُحْلِكَ الْقُرَا اَمِرَا اُسْتَا عَلَا گُنْكَ دِي اُقْلِي وَالَا تراغی بوری چھلگی کی پرمی اوبے لے گئے پرمید دی کی پیغمبر چلوستے میں پتھائی باندے اے آتون زمنگا اللہ بہتا پیغمبر راو لے گئے تو چھتائی بہتا فرمانی اکڑا نو اللہ بہتا عذاب راوستے ما وما کانا مکمو لکل قرآن نورا استعالا گنگ دی اکڑی والا ہو تراغی بوری چھلگی لے گئے پرمید دی کی پیغمبر چلوانی دائی بانی زمان عبدالعائل وما کننا مولک القرآن اللہ و اہلوها ظالمون اونو منگا حلا گرو کی دیئے و کلیو آلائے مگر اوزی دنگی داغی ظالمان وما اوٹیتم من شئین فمطا ام حیاتی دنیا وزینتوها هوا آچ درگش تاسو نسشه باسا گیا دی جوان دی دنیا و زینه دی دنیا وما اند اللہ خیر و اپکا هوا آچ دا اللہ زغدی و غردی و میشا افلا تاکی لنو و تاسو کی اقل نشتا هوا سو گچو آبا گره منگ داغ سرا و آبا خیستا نده مقام و کدون که داغی سرا نده بشان داغا چا ده چه سگا ورک امنگا غلارا سگا دی جوند دنیا سوما وی امن قیامت من الموزرین او بیا بده پرد قیامت دا زرشونی جان نمتا دوڑا کلیو برابر دی ویا اوما یما دیم یاد کا غرز چواز مو کی گئیتا نبو ایس شو زماد برا اخاون دان اغا کسان چستاسو کی گمانو چتای با مخلاص ایو قال الذين قالوا ملكون ويا غسان چې لګې د غیبانې وینا دا صاحب ورته موږ دې غسان موږ ګمرا کړو او وینا کما وینا موږ دې ګمرا کړو کما وینا یم له ما وینا د وجدا وینا چې موږ ګمرا نو دایم گمراه فغیو غیم مثل غینا دایم داسی گمراه شو لگمون چه گمراه شوی تبرانا ایلگمون بیزار ایتاتا ما کانو ایانا یا بدونو دای منتا عبادت کهیم که زمن بسوره او بای رشی را مدد گئی ہے دبرای خاون دانستاسو نو دای بورتا چوی کی نو قبول پیابو نو کی دای لرائی بوینی عذاب لو انہم کانو یا تدون کاش کدای لارمون دنکے و یوم ایمادی ام زجر بشرکو او یاد کل ارد اچھے وازو کی دیتا وہی اللہ مازا اجب تمہر مرسدین سے جواب ارگے تاسو انبیاء اٹا نکاٹ وقت بچی پتہ جانے خبروں پتہ غرس کے فہم لا تسالو ندیو تکو سشی کو لگت ملزان فاما من تابا هر چاسو گے تو بے اخلائی ایمان راڑا من اکننے کا نظر دے جسی و دے دے کامیاب ہونا ورب کے اخل کمائے شاو اے اختار اور افستا پیدا کئیو آئے چھ خورشی و چون کئیو ما کان لیمون خیارا ما بکان داخل کرنے استمراری معنی فائدہ کئی چاری انیشت دیل سی اختیار ادھے وی دبادو زمدار دے سر ہوگی سبحان اللہ و تعالی اما او شرکون پاک دے اللہ او چھت دے دارنا چھتے اسے ہار گئی دے اللہ سر بلسوک ورب گیا علم ما دکنو سو دوروم ورب ستاخ پوڑے پاک ابان اسے پٹائی سینے دے دائی کرنا اکنن بمانا پٹوالی کرنا اکنو آغا چه بطا ایسی نیز رئیو ما ایو لینونو آغا چه خکار کئیو او دا اللہ چه اینیشتی آج سر گوگی بغیر زدی اللہ نا او دی اللہ ویستان دنیا و آخرت کے او دلو اختیار دے نتب واپس کے شئیو قل ارائیتو من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدہ بیا دلیل اخلی وا خبر را کئیو خوب رضی اللہ پتا سبان شبا میشا تروستر قیامت نسوک دی حاجت روا بغیر دا اللہ نا شراب ہوئے لیتا سترنا ولا تسماؤن نا تاسو ناو رئی دی اللہ کتاب گرش پیس کرکڑا چشمان عرب آنگی امیشہ راو لی ولا تسماؤن تاسو ناو رئی دی اللہ کتاب سمت لبو وگتورا شبالان غوبون دکار کئیو دخوای کتاب کو پیواو را کنا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدہ والطوہ خبر را کئیو کودر دی اللہ پر تاسبان دی رضا میشا تروستر قیامت اسوی دی حاضر روا بغیر دا اللہ نا چرا بوڑی تاو تشپا چرا مگئی بلی گیا فلا تب سیرون نا تاسو نوی نئی مخیوی افلا تسماؤن وگتورا شپلانو گھگن دکار گئی کستر یہ دی مکئی او کرے وڑا رز دا نو افلا تم سرون میں آتا سنوی نئی اس ترگی دکار گئی کہ خودنا دینے گئی ومیر رحمتی بیا دلیل اکلی بازی دا میرا بانتیا دا اللہ ندادا چگر دلیل آستاسو دپارش پای رز دل پارا چی ارامو گئی بطی کے ولی تبت اومن فضل او دل پارا چی اولوٹوی دل فضل اللہ نا ولا اللہ گم تشکرون او خامغاتا شکر با سیئے ویاو ما یدادی ہم او یاد کاغورا چی آواز ووکی دیتا نموائی اللہ این شرکائی اللذین کنتم تزمون سشویا زماد برای خاوندان آغا چستاسو بی گمانو چتاوی دے وم اخلاسی اداد برای خاوندے ونزانا من کل امت شہیدان او مباسو منگا داری امت نیو گواہ پا کون باندی با گوائی کئی پا خلق با گوائی کئی فقلنا تو قرآن کم نبوائی منگا رالی دلیل ستاسو فالیمو ان الحق لله ندی بپوشی چه گنان حق اللہ لرده اختیار اللہ لرده وظلان ما کانو یفترون اروب بشید لینا آغا دروغو چه دی جوڑ ان کی ویخی لارا گره یو خبر اکوان جو منگا یو دیر خو مشر دے او زمنګا د میهاګانو د محلي د ټولو مشر دی سید کورشه باچا صاحب چا د شریف قران ډیر خو تابدار و مرگر و مدرسی تا در مراتو نو اگر بیمار دو دیر زیادو او دعا وقت دا چه طالبانو تو آئی چه مالا دعا او کی نو دا اگر پارا دعا او کئی او زمنگا دا حاجی محمد خان اوخی مفاد شوئے نورم بلا امڑی شوئی دی دعا او کئی چه اللہ دا طول مغفرت نصیب کی او نیا سب لا اللہ صحت کاملہ ور کی اللہ دے روح رحمت کی اللہ دے بیمارو نا پامان کی او اللہ دا غیر کور کے نیو شہر و غرگتو نا آچائی سور مسلمانوں نے مخیند چی وفات شوی دی اللہ دا طول مغفرت نصیب کی او اللہ دے طول آغا جان خیستا کی و صلی اللہ تعالی علی آخر خلقی محمد و علی و صحب امین گورا اندن دا زنانو اگا امتحان دے از اما خیال نو تبا بوگت شا و مضموز کرو متاسو فوراً بیا طلبا زید